دا اج دا روحانی جلسہ برادرم محمد سلیمان وریاہ صاحب اور برادرم محمد ریاض صاحب انہاں دے دیگر اعزا اقربا دوست احباب دی محنت کاوش دا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین انہاں دی ساجزانہ خدمت نو شرف قبول بخش. آمین. جلسے بانی حضرات جڑے ہیں انہوں نے موضوع کی فرمائش کی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش مبارک تو اعلان رسالت تک دے حالات. یہ اتنا طویل موضوع ہے انہوں نے فرمائش تو کر دیتی ہے نا لیکن انہوں نے اس گل کا پتا نہیں سی بھی موضوع کی کتنا طویل موضوع ہے. یہ میں ایک ایک واقعے دے اوپر گھنٹہ دو دو تین تین گھنٹے مطلب خطاب کر سکنا تے ہوں انہاں اتھے ہزاراں ولکھاں واقعات نے رسالت تک 40 سال بن گئے تے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے تے ایک حال مبارک دے اوپر ساڈے ورگا بول منگا تین چار گھنٹے آرام نہ لا سکتا ہے. اس کی وساحت تفصیل کردیا 40 سال دے حالات مبارک میں کیویں بیان کرا. میں اس لیے انہوں نے انکار بھی نہیں کر سکیا دل شکنی ہونی سی. میں کہا چلو میں وچ سمجھاوا گا کہ میرے اگے کتنا مشکل کم ہے اس وقت 1.5-2 گھنٹے دے اندر میں کیویں اس نو سمیٹا بیان کراں. میں انہاں تو اجازت چاہوا گا کہ ان میں چیدہ چیدہ گلاں سرکار دے پیدائش مبارک دے متعلق بیان کرنا اور اس دے نال اللہ تعالی دے فضل نال میلاد پاک دے متعلق کی کچھ میں وضاحت کرنی. کوئی نویاں گلاں دوستاں نوں سمجھاون آ رہی ہیں اصلاحی وہ بھی سمجھاواں گا. دوستو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش مبارک دے وقت یا اس تو قبل قریب قریب اور پیدائش تو بعد بڑے بڑے انقلاب انگیز معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے سن. ان معجزات دے اندر ایک طرف تو نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت شان ٹھاٹھا مار دی اور دوسری طرف امت واسطے کوئی نہ کوئی ہدایت اور سبق کو چھڑ دی. ہر گل اس دے اندر غور کرنے دی ضرورت ہے. مثلا مشہور معروف گل موجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجزہ میں مجازن دانا اعلان رسالت تو پہلے جو کچھ نبی علیہ السلام واسطے اللہ تعالی دی طرف ہو خرق عادت کم ظاہر ہوئے نا اس نو ارحاس آکھ دینے موجزہ آکھن دی بجائے ارحاس یعنی او نبی دی نبوت و رسالت تو دی بنیاد اللہ تبارک و تعالی قائم کر رہا ہوتا ہے لوکاں دے ذہن وچ کہ آ ویکھ لو تو جنے آن کے بعد اعلان کرنا ہے ان دے واسطے پہلو اس میدان ہموار پر کرنا ہے تواڈے ذہن وچ انہاں نوں اندر ارحاسات معجزات اس انہاں نوں اندر جب نبی علیہ السلام اعلان رسالت دا فرما دیں تو ارحاسات کیونکہ تساں ارحاسات دے الفاظ تو لفظ تو واقف نہیں ہو میں اس واسطے معجزات دا مجاز لفظ بول رہا ہوں ارحاسات دے اوپر آپ سرکار دا ایک ارحاس اور معجزہ کہ آپ دی پیدائش مبارک دے وقت کسرا بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے ڈگ پئے سن واقعات جڑے میں پیش کرتا نا وہ تو سب سنے ہو سن کیونکہ حضور سرکار دی پیدائش مبارک دے متعلق گلاں ہر طرح نے مقرر کی شاعر بھی اپنی شاعری دے اندر نظم کیتی پھر بنے لیکن جڑے وچوں نقطے کڈنے نہ اے اللہ تعالی دے فضل نال اے تو سارے تھوں سنو گے پر نہیں سنو گے چودہ کنگرے آپ سرکار دی پیدائش مبارک دے وقت بادشاہ کسرا بادشاہ دے محل دے گر پئے زلزلہ آیا یعنی اتھے محل میں عجیب گل کہی ہے نا موجزہ آخری انہوں نے بھی جڑی عجیب حیرت انگیز گالوں گے نہیں دی کہ اس دے نال دے بندہ کوئی نہ کم گلا ہوئے زلزلہ آیا صرف اتھے اتھے اور پھر زلزلے نال کندھا پاٹیاں کندھا بھی کچھ بڑیاں موٹیاں اس محل دیا حال تک بھی کھلوتی ہیں جی حال تک ہیں وہ کندھا بھی بڑیاں موٹیاں تو پاٹ گئی ہیں پاٹیاں تو 14 کنگرے ڈگے 15 نہیں 16 نہیں 17 نہیں 18 نہیں 19 نہیں 20 نہیں 14 اس دے اندر کی نقطہ تھی حکمت کی تھی رستے دے اندر مکے تو لے کے مکہ تو المکرمہ مشرفہ تو لے کے تو کسرا فارس دے ایران دے علاقہ اس تک دوستو راہ وچ سینکڑے میل ہزاراں بندے نوں تو راہ وچ سہ کچے مکان بھی آئے ہو سن سہ گھر لوکاں دے آئے ہون گے اللہ رب العالمین حبیب نو پیدا مکہ شریف فرما دے اور سارے فاصلے چھڈ کے اتنی دور بادشاہ دے محل دیاں دیواراں نو پار کے او دے محل دے 14 کنگرے گراوے ایک عجیب گل ہے تے عجیب کیوں ہے کیوں پیدا ہوئی کیوں ظاہر ہوئی اس وچ حکمت تے راز اے سی ایک کہ اللہ دا محبوب ہو ایک تے محلہ دے خلاف ہو جیڑا آ رہے ہیں ای دنیا تے محل بنواواں نہیں پیا ہوندا دنیا تے گناہ کراواں پیا ہوندا کو نہ، کیوں ورنہ محل کچا مکان نہیں پیا پاٹ دا جدی کند جلدی نال کمزور پاٹ جانی سی، رنگلا صرف ایڈی دور ہی آنا سی تے اسے تھان چ ہی آنا سی، نال سجے کھبے ہور بھی غریباں دے مکان کھڑے کسے دا نہیں ٹھایا صرف اوتھے۔ ہاں یہ انہاں سوراں دا رد ہویا کھڑے جڑے آندے نبی پاک سرکار دے قرآن چوں سائنس نکل گئے تے محل پہ بن گئے اج کوٹھیاں تے بنگلے پہ بن دے، وہ سورو جے سارے سونے محبوب سرکار محل تے بنگلے بناونے سن تے کچے سارے ڈھا چھڑ دے تے محل رنگ بن گئے، آپ محل دیا دیواراں پاڑ کے گٹھے آئے، میں انہاں سوراں نوں پاڑن آیا، میں جے بناون آیا محل تے جنت وچ بنواونے نے، ایتھے میں محل نہیں بنواؤں گا۔ میرے مصطفیٰ دے کسے یار نے زندگی اپنی اچ محل بناون دا سوچیا ہی نہیں۔ ہاں کو ثابت کرو تو صدیق اکبر محل بنایا ہو، فاروق اعظم بنایا ہو، مولا علی بنایا ہو، حضرت حسن حسین بنایا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ بنایا ہو، ثابت کرو نا، باب فرید بنایا ہو، بہاءالدین زکریا ملتانی بنایا ہو، تو جنہ جنہ محل بنائیں قسم خدا دے دنیا دیتے جنہ دنیا کے محل بنائیں نا وہ اپنی آخرت دے محل برباد کر کے تے اپنے مکان او ہن دوزخ تیار کیتی بیٹھن، بھاوے تواڈے ملتان دے کچھ صاحب زادے ہون تے بھاوے جڑے نبی ہون، قسم خدا دی کر کے انا جڑی قوم عمارتاں دے چکراں وچ پہ جاندی ہے نا اس قوم وچ انسانیت نہیں ہوندی، قسمیاں کھاندی جس قوم دے ویکھو کہ کوٹھیاں بنگلیاں دے اوپر عمارتاں تے پیسہ خرچ پیا ہوندا ہے، سمجھیا جی اس سور قوم دے دلاں وچ اللہ دی مخلوق واسطے کوئی رحم نہیں، کوئی تت نہیں، کوئی مہربانی نہیں، کائنات تین تے مہدا رکھ رہی ہوندا ہے، جس قوم دے دل دے اندر محبوب خدا دے امن دی برکت نال رحم ہوئے ترس ہوئے اس محل نہیں بنا وہی پیسہ انسانت خرچ کر سکنا۔ میں کتنی پہنا دوستوں آزما کے بول، کوئی پیر ویکھو، کوئی عوام چو ویکھو، کوئی چودھری ویکھو، کوئی نواب ویکھو، کوئی مخدوم ویکھو، کوئی کیویں دا ذلیل ویکھو، جنہوں ویکھو گے عمارتاں کوٹیاں بنگلے قسم خدا دی اوہدے دل ترس نہیں ہونا، سمجھ نہیں کر سکتے، مہربانی نہیں ہونی اوہدے نال، ہمسایا ترس نہ رہے، مردا رہے، بھوکا مرے، بیمار مرے، جیویں دا مرضی مرے، اس خنزیر نے اپنی لیٹرین دی 5,000 دی ٹوٹی تلا چھڑنی ہے لیکن 1 روپیہ انہیں غریبا لے دینا، قسم خدا دی کر کے آنا، تو میرا نبی ان کا ظلم دا ماحول بنا نہیں سی آیا، بے رحمی دا ماحول بنا نہیں سی آیا، میرا نبی سی رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین نے انسان کی رحمت دا سبق پڑھایا ہے، انسان کی رحمت سمجھ آئی نے کو نہ آئی، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ دوستاں میرے پاس نبی سرور جس گھر دے اندر پیدا پہنچ دن، توجہ جس گھر دے اندر پیدا پہنچ دن، وہ گھر وہ کاشان اقدس جنہوں میں جنت دے محل تو اعلی محل رکھا جتنے آپ قدم پر رکھ دن، وہ مبارک محل وہ تھا وہ مقدس جگہ کچی نہیں۔ عجیب گل ہے کہ آپ سرکار دے کاشان اقدس دیوان نہیں بلدا چراغ نہیں بلدا جنہ دا اعلان اللہ کرے قد جاکم من اللہ نور، قد جاکم من اللہ نور، جیڑے پیدا ہون جس میں انور دیا نورانی شوام ہی نہیں ہوگا کہ حجرہ مبارک منور ہو جائے۔ اس حبیب نے اعلی حضرت فاضل بریلوی سرکار نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے ایک رسالہ ہے آپ دا جلیل نفس فی اماکن الرخص، اس کے اندر آپ لکھ دینا کہ کاشان اقدس حضور سرکار دے دنیا سن انہاں دے اندر بتی دیوا نہیں سن دا چراغ نہیں سن دا، تاں کر کے فقہا اسلام نے گھر دے چراغ نو ضرورت وچ نہیں لیندا حاجت وچ لیندا، ضرورت تو دیئے جن جس نال بندے دی جان جس دے پورے ہون تو بغیر بندے دی جان تو ہلاک ہو جاوے، مال ہلاک ہو جاوے، یا جناب عقل برباد ہو جائے، عقل ختم ہو جاوے، یا نسل اجڑ جاوے، یا دین ختم ہو جائے، اس نو آنن ضرورت یہ پنجہ چیزاں وچوں کسے شے نو اگر نقصان نہیں پہنچدا تے پھر اس نو ضرورت نہیں آکھنا، اس نو آکھنا حاجت، اگر مشقت پوے دیو نہ ہوے تیرے ساڈے واسطے مشقت ضرور ہے لیکن اتھے مرن تھوڑی لگے ایس وقت نہیں، ایس وقت نہیں، ایس روح زمین دیتے کچے مکان نہیں ہیں، بالکل کچے، میرے نال لگے چلو اب جمعہ شریف میرا اسماعیل خان میں علاقے جمعہ شریف سارے مکان کچے، سلطان بہو سرکار دی اولاد اتھے وسدی سارے مکان کچے تھلو چھتاں کچیاں مسئلے پہن ایسے نے کئی ہیں جنہیں میں گھر چراغ نہیں بل دے مسئلے پہن بالخصوص جن افغانی پٹھانوں میں ادھر کٹ دیا گیا وہ جھگیاں لا کے بچارے بیٹھے انہوں نے گھر دیوے کو نہیں وہ ککھاں دیا کلیاں انہوں نے بنایا ہوئے کھلے کھلے علاقے ہیں مسئلے پہن تسیں ویکھے ہو سن وستے پہننا یہ دا مطلب بھی نکلا ہے ضرورت نہیں، ضرورت تو شان دی ہے جیڑی پوری نہ ہوئی تو بندے دی پانچ چیزیں چو کوئی شا برباد ہو گیا یا جان یا نفل یا مال یا عقل یا دین، ہاں اب جلی دنیا میں انہیں پتا نہیں ہے ہر شاہ دی ضرورت اس کچھ پر دینا مشقت آ جاوے نہ ہوئے تو مشقت آوے اس نو آندے نے حاجت، کیا آخدے نو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کاشانہ اقدس سے دیوے نہیں بل دے سمجھ نہیں جائی اور میں پوچھنا جب اپنے گھر مبارک دے اندر بھی چراغ مبارک نہیں صحابہ دے گھر مبارک دے اندر بھی سار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ جلوان دے سبق نہیں دیتے تو میں پوچھنا یہ خبیث لوگ کیوں آکھ دے کہ نبی پاک سرکار دے قرآن چ بجلی بھی گئی میری گل نہیں سمجھے یار وہ یارو جی قرآن بجلی پروان آیا سی کہ صحابہ کے حضور سب تو پہلے اس پہ عمل کر دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے بجلی بنانا ہے کی تھی ایسے قسم خدا دی کر کے آنا توجہ میں ایک بریلویاں دی گستاخی بیان کر رہا ہوں ایک گستاخ رسول بن گئے انہوں دے ملا اور پروفیسر انہوں دے گستاخ رسول ہیں اور انہوں نے اکثریت ایسے گستاخ رسول ہیں گستاخ اولیاء آندے تے یہ ہیں دیوبندیاں نوں غیر مقلب آدیاں نوں میں قسمیہ پیانا وہ ہیں واقعی گستاخ لیکن یہ بھی انہوں دے نال دینے یا انہوں تو بد دیکھ رہے ہیں یہ آنکھ نہیں تہرو کا بھی آنکھ دے اس طرح میں ہزاروں پروفیسر آنکھ نہیں کہ فلکیات دا علم اس لئے کونی سی صحابہ اکرام دوبارے آنن فلکیات دا علم انہاں نہیں سی ہاں انہاں نو تبیات دا علم نہیں سی انہاں نو اے جناب جی علم جنہ علم نال پتا لگ دے دنیا دی کسے شے دا اے انہاں نو کوئی خبر نہیں سی او بچاراں کوئی علم العباد تے کوئی علم نجوم تے کوئی فلان میں آنا بے ایمان سورو ادھر وہابیاں دے مقابلے جدوں کھلوتے ہو تے آندے ہو رأیت الہ بلاد اللہ جمعن کخردلت علی حکم التسوالی اکہ حضور غوث پاک فرما دے نو کہ میں پوری کائنات رو انج بکھنا جی میں آپ نے تلی دے تے بھائی دے دائن میں ہوں او سورو جدوں کھلوتے ہو وہابیاں دے مقابلے او کھڑے آنجے لیے آج کو لے کے فرس تک نبی پاک نوی پتا سی ہر شہدہ تے حضور دے صحبہ نوی تے مولا علی سرکاری ہر شہ جان دے سر تے ظالموں جدو لے آج آنجے دے نبیان پاکا نو لے کے انگریزان دے مقابلے بچ او کھڑے آنجے لیے انگریزان نو پتا ہے تے انہوں نے خبر کی پیش ہے نہیں ایدے حبے گستاخ میں جتھے گل آوے وہابی دے مقابلے وچ اوتھے بہاؤدین زکریا نو سارا علم ہے جتھے گل آوے انگریز دے مقابلے وچ پھر آندے نے ان کے پاس اسباب نہیں تھے پرانے دور میں لوگ وحشی تھے لوگ بندر تھے لوگ جاہل تھے لوگ بے علم تھے کتے دا پترا ادھر انگریز تیرے دے سامنے وہ بے علم نے وہابی دے سامنے علم والے انہیں نے کہ بڑے بڑے علم ہو گیا ہے لانتیا انگریز منن کی اس پر ایمان بن گیا کہ نبی تو لوگ لے گئے میری گل نہیں سمجھے یارو ہاں ہاں ہزاروں دن ہوں چوئیا بکواس سنو دے ساڈے سنیا میدان کیے کہ سونے نبی سرور تو حضور دا سچا غلام کائنات نو ان دیکھنا ہے جو میں اکیل دیکھنی ہے ایک کتاب لطائف المنون کی نام ہے شیخ ابو العباس شیخ عبد الوهاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کی اس سے لکھے شیخ ابو العباس مراسی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے حوالے نال آپ فرماندے ہیں اللہ تعالی نے مینوں اتنا علم دتا ہے کہ جتھے بھی ماں دے پیٹ وچ کوئی بچی بچہ پلے نا تو مینوں پتہ ہوندا ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے کائنات تے جتھے بھی پیا ہے فرمایا کوئی پتا زمین تے ڈگدا ہے تے میں ویکھ رہا ہوں نا وہ ڈگدا پیا ایک کسی متھو خرے دی گل نہیں تو ہم کے پتا شاہ ابو الحسن شاذلی کی سن شاذلیہ ایک سلسلہ ہے جو چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ سلسلے میں اسی طرح شاذلیہ ایک پورا سلسلہ ہے عجم دے اندر اس سلسلے دے بزرگ تھوڑے نے عرب دے اندر بہت زیادہ نے جس طرح کے چشتی سلسلے دے بزرگ عجم وچ زیادہ ہیں عرب وچ تھوڑے نے اسی طرح شاذلی سلسلے دے ادھر زیادہ نے ادھر کم نے ایمان نال دسو سنیو جس اللہ دے محبوب دے 600 سال بعد رنگی چہرہ فقیر درخت دے ڈگ دے پتے ویکھدا ہے ماں دے پیٹ دے اندر پر نطفے دا پچھان لے ان کائنات دی باقی دی کیڑی شاہ نہیں دسدی ہوئی سبحان اللہ جس محبوب دے 600 سال دے بعد آن والے غلام دے حال ہے اس محبوب دا کیا حال ہوتی گل کرنا عقیدے دے حوالے آج پہلی والے کرن لگا میں پہلو بیان نہیں کیتی کسے تھان تک نہیں کیتی میرے علم چاہے سی لیکن بیان نہیں کیتی دو بندی ٹولا اعتراض کرتا ہے وہابی کہ لو کنت اعلم الغیب لست اکثرت من الخیر وما مسن یسو محبوب فرما دے لو کنت اعلم الغیب اگر میں غیب جاندا ہوندا تو میں بہت ساری خیر کٹھی کر لینی سی وما مسن یسو تو کوئی دکھ تکلیف مینوں نہیں سی پڑنا یہ اشرف تھانوی نے بھی اعتراض کیتا سی اس کتاب دے اندر جس نو اس نے حفظ الایمان آخیا لیکن وہ حبت الایمان حقیقت حبت الایمان حفظ الایمان ایمان نو برباد کرنے والی جس دے اندر اس آخیا سی کہ ایسا علم جڑا نبی پاک سرکار دا ہے اس طرح دا علم تے ہر زید امر بکر جانوراں تک نو نہیں ہوئی اندے تے ہور دی کیڑی فضیلت اے او سب سلیمان وچ لکھیا ہے پر پھر لطیفے دی گل اے نے کہ دیوبندیاں نوں وی احساس ہویا ہے نا جدو لگن فتوے سلیمان دے انہاں نے کی کیتا شرارت خیانت کہ او جتھے جانوراں دا لکھیا ہے بہائم دا لفظ آیا ہے اونوں وغیرہ چا کیتے وغیرہ میرے کول دوویں نسخے پرانا نسخہ بھی ہے جس وچ موجود ہے تے نواں بھی ہے جس وچ وغیرہ ہویا کھڑا ہے انہاں نوں پکا لگ گیا بھی اس ساڈے وڈیرے مکالا مال گئے اے تے ساڈا ککھ نہیں بندا جتھے کھوتے دے برابر نبی دے علم نوں آکھیا جاوے ایسا علم تشبیہ دتی جاوے کھوتے دے علم نال ایسا تشبیہ واسطے ہوتا ہے نا ایسا دل اردو میں تشبیہ کے لیے آتا ہے غرض ہے توجہ اس لیے سوال لکھا ہے نبی پاک سرکار نے قرآن پاک کے چاہ دیا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو حضور سرکار نو تکلیفاں پہنچیاں سب تو لہذا معلوم ہوا علم غیب نہیں سی یہ انہوں نے اعتراض کیتا ہے ایویں دا اعتراض سکولی کردن ہو رنگ او کردن اگر انہاں دے کول یہ علم ہوندے کہ میاں پھر او کوٹھیاں نہ بنا دے گڈیاں نہ بنا دے انج نہ کر دے او نہ کر دے یہ اشرف تھانوی دی مت ہوئے جی ان خیر لست اکثر تو من الخیر ان خیر چ لیا کے سر رکھ کے تے آکھیا پھر اے نہ ہوندا انہاں کول ہن سنو سبحان اللہ سارے واسطے میں جواب کون ایڈی سمجھ نال دین والا اے جواب تفسیر صاحب نے چھی کیا سبحان اللہ اب میرے کول اے سامنے اے بستے چ حاشیہ ساوی علل جلالین امام ساوی مالکی عرب دے او چروکڑا جواب لکھ گئے ہاں جواب کی لکھے او فرمایا ایتھے توجہ ہیک کے علم ایجا کہ جس نال ہر کم کرن دا قدرت تے علم دے مطابق قدرت وی تے اختیار پورا ہوئے آزادی پوری ہوئے دوسرا ہے تحت القدرت الہیہ تحت المشیت ہوے اللہ تعالی دے نبیوں نو اللہ دے ولیوں نو علم ہوندا ہے مگر اللہ دی مشیت دے تابع ہوندا ہے جدو رب چاہندا ہے اس علم دے مطابق انہاں تو کرا سکدا ہے جدو چاہندا ہے نہ ہوے پھر نہیں ہون دیندا علم ہوندا لیکن قدرت تابع ہوندی ہے رب دی قدرت دے کہ جی میں علم ہے پھر جی میں چاہوے ہوں میں کی جاوے علم رب دی نبیان رسولہ بھی شانے انہاں نو علم دین دے لیکن انہاں دے قدرت اللہ تعالیٰ دے قدرت دے ہوں دے تابع وہ اپنا علم جو خدا تعالیٰ دے دیتا رکھ دے ہوں دے نے لیکن کر اللہ تعالیٰ جب وہ چلے اس لئے انہیں تظاہر کر چھوڑا ہے انہیں دے علم دے مطابق کو توجہ نہیں فرمائی اینا مطلب یہ کیا علم مال قدرت المطلقہ اے ہے عبرو علم مال قدرت المقیدہ اے ہے نبیان ولیان سمجھ نہیں آئی نے قسم اللہ دیجے یقب میں قدرت میری جان ہے میرے مصطفیٰ دا بلال جینے دے کمال چاہدا وکھاندا قدرت ہے سی تابع رب دی قدرت دے رب سونے نو جو منظور نہیں سی علم رکھنا سا میں مثال دے کے مسئلہ سمجھا لا امام حسین کربلا دے اندر پاک حسین دا ایک ایک بچہ ایڈی طاقت رکھدا سی کہ فوج یزید دی ہزاراں نو ایک ایک سات سات وارا زمین آسمان نال لجا کے پٹھی مار سکدا سی لیکن قدرت رب دی قدرت مشیت دے تابع سی رب نو جو منظور نہیں سی انہاں فقیراں دی مولا دی تقدیر دے اگے سر سر جھکایا ایک گل تانوں مثال دے کے دسا مثال دیو پولیس والے کئی عوام تو کٹیں دے کلاشنا انہاں دے کول دین اصلے انہاں دے کول دین انہاں نوں پچھو خیر مرو بندیاں تھانو عوام دے خالی ہاتھ لوکاں کٹ ماریا تہاڈے کول اصلے سن اون آو آندے نے اساں آرڈر دے پچھو تا بند سا پچھو حکم نہیں آیا اصلا کول ایک گھوڑا دباون دی لوڑ سی پر خچے اڑ جانے سن عوام دے میزائل تک ایٹم بم تک انہاں دے کول پئے نے کسی آرڈر جو کنا حکم جو کوئی نہ فکرا تے خدا دا بندہ اے اونترا پولیس والا اے گندے پولیس دے حکم دا پابند ہو تے کی سمجھنا رب دے فوجی جڑے نے او اللہ تعالی دے حکم دے کوئی پابند نہیں توجہ ہے نا صرف گل نہیں ہے بسم اللہ سلام پہ جی اس پہچان گیا خیر ہے توجہ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ خدا دیا بندے آسر کے جاواں طاقت ہندیاں زور نہیں ساڈا عارف کھڑی فرماؤں گا ہندی طاقت زور نالا یا بیٹھے من رضائی ہندی طاقت زور نالا یا تو بیٹھے من رضائی خالی ہتھی چلے گھر تو او دین دنی دسائی سمجھ نہیں آئی سجنا ہے سیزو پر پچھوں پابندی تھی میں اپنے وقت تے کڈا گا ایک دوسری گل سمجھو پسند ہی نہیں تھی جو میرے نبی پاک دی حدیث مبارک ہے مجمع الزوائد دے اندر موجود ہے میرے سونے نبی فرمایا بوحث بے خراب دنیا نہ بے عمارت فرمایا میں دنیا آباد کرنے آیا دنیا لوکاں دی آباد کرنا واسطے نہیں آیا میں دنیا اجاڑ کے آخر سوار آیا اگر حدیث رسول میں نہ وکھاوا میرے نک وڈ لو میری زبان کٹ لو میں قسمیا پیا نا کیا مطلب آباد کا کیا مطلب کہ ایتھے آباد ایتھے یہ نہیں رونقاں عیاشیاں کرو کہ ہر بندہ آکھے بڑا پیا وستا ہے حضور فرماندن میں اس واسطے نہیں آیا میں نو جاڑن واسطے آیا کیا مطلب کہ ہر بندہ ضرورت تک اپنی محدود رہے ضرورت تک ہاں کوشش کرو دن ضرورت تک محدود رہو تے بندے دیکھ پیا کھڑے دے گھر تے شے کو نہیں اجڑدا پیا گھر گھر شے کو نہیں مردے جات پر جنت دے محل تیار ہو سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی میں تو بزرگ فرماندر محل او بنا جڑا ڈگے نا جڑا ڈگ پے اونوں بنان دا فائدہ ہی کی جنت دا محل جڑا تیار ہوئی وہ ڈگنا کوئی نہیں اتوں والے تے ڈگ پیندے ہاں زلزلہ جو آیا کشمیر والے پاسے محلہ دے محل ڈگے نا ہاں ہن خیمیاں چ دنیا وسدی پئی ہے محلہ والی اوتھے لندن دا علاقہ تھی لندن دا علاقہ ہے میں سمجھو تو رب سونے ڈگی ہر شے ہن خیمیاں چ بیٹھے خیمیاں چ بیٹھے مصطفیٰ دے صحابہ سامنے سن حضور سرکار دے پیچھے لگ کے انہیں یہ سوچا ہی نہیں کہ انہیں تو مار بنائی ہے جنہوں نے رب نو غضب آوے تے ڈیگ مارے نہ آخیا رب وہ چھڈے نہ رب نو غضب آوے نہ زلزلے لیا نہ ان دے ساڈے گھر ڈگن ایتھے جنہ چیر رہنا ہے این رہیے تے اگاں جائیے تے جنت دے محل تیار ہون اے ہن سردار نہ جنت دے بنے بیٹھے ہو سن گل کر گیا پچھانا اٹھاؤنا میرے پاک نبی سرکار دے جمنے دے وقت محل دیا دیوار پار کے رب دسیا میرا حبیب محل بناون نہیں آیا محل بنے دیکھنا ہے ایمان نال ابو داؤد شریف دی حدیث پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک دے چاچا پاک گھر دے اگوں کبا چلنا ہے گھر دے اگوں دروازہ نہیں ہوں گا دروازے ڈیوڑی دے اتنے کبا چل بنایا بڑا سونا جا کر کے حضور پاک گزرے نا سرکار دی نگاہ مبارک پئی غضب نال حضور سرکار چلے گئے چاچے دے گھر پاک چ ہوں گے انہاں عرض کیتی حضور میرے کو خطا کیڑی ہوئی آپ نے فرمایا صحابہ دسیا وہ تنائی کھڑے کبا حضور پسند کو نہیں آیا تا حضور ناراض ہو گئے انہوں نے عرض کیتی حضور میں ویچ چھوڑنا آپ نے فرمایا بھائی ویچ وہ سر چٹی دا احترام اتنا کرے اس بندے دا کی کرنا ہے قرآن دا کی کرنا ہے دھی بہن دا کی کرنا ہے یہ لانتی تاں دلے بڑے کھڑے میں سارے بھائی مان سور دے بچے مان گئے بندے میں پترا کم نہیں کنجر دھی میں سی کھڑے کیوں آپ کی دھی میں اس کے لئے تین بنا رہے میں کھڑا دبلا دھی دھی جب تیری نگاہ رہت لاتی دھی تکتی لاؤنی گئی گزری مرانے تکتی سادے لیٹ لے سادے طہارت خانے کر لے دھی تے نہ بیچ اس قوم نے کسی نے گھر چ لگنا پیسہ ویکیا ہے آندا نہیں ویکیا مری پی اسے ویکیا فلانا سور دا سور اینا لائی کھڑا ہے یہ نہیں ویکیا کنجر دا پتر کٹھو گیا بکھڑا ہے تے بندے ویکھن تے آکھن دے گھر چ شے کونی اجڑدا پیا گھر گھر چ شے کونی مرد جعفر جنت دے محل تیار ہو سکے توجہ نہیں فرمائی میں تو بزرگ فرماندر محل او بنا جڑا ڈگے نا جڑا ڈگ پے انہوں بنا دا فائدہ کی جنت دا محل جڑا تیار ہو نا وہ ڈگنا کولی اتوں والے تے ڈگ پیندے ہاں زلزلہ جو آیا کشمیر والے پاسے محلہ دے محل ڈگ گئے نا ہاں ہن خیمیاں چ دنیا وسدی پئی ہے محلہ والی اوتھے لندن دا علاقہ سی لندن دا علاقہ ہے میں سمجھو تے رب سونے ڈگی ہر شے ہن خیمیاں چ بیٹھن خیمیاں چ بیٹھن تے مصطفیٰ دے صحابہ سامنے سن حضور سرکار دے پیچھے لگ کے انہاں نے سوچیا ہی نہیں کہ انہاں دے محل بنائیے جنہاں دے رب نو غضب آوے تے ڈگ مارے نہ آخیا رب وہی چاہتے نہ رب نو غضب آوے نہ زلزلے لیا نہ سارے گھر ڈگن اتے جنہ چیر رہنا ان رہیے اگاں جائیے تے جنت دے محل تیار ہون ہن سردار نہ جنت دے بنے بیٹھو سن سجڑوں گھر دے مگر لمی کر گیا پچھا لوٹ آنا میرے پاک نبی سرکار دے جمنے دے وقت محل دیاں دیواراں پار کے رب دسیا میرا حبیب محل بنواون نہیں آیا محل بنے ڈگن آیا ایمان نال ابو داؤد شریف دے حدیث پاک ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک دے چاچا پاک گھر دے اگوں کبا چا بنایا گھر دے اگوں دروازہ نہیں ہوں گا دروازے ڈیوڑی دے اتنے کبا چا بنایا بڑا سونا جا کر کے حضور پاک گزرے نا سرکار دی نگاہ مبارک پئی غضب نال حضور سرکار چلے گئے چاچے دے گھر پاک چ ہوں گئے انہاں عرض کیتی حضور میرے کو خطا کیڑی ہوئی آپ نے فرمایا صحابہ دسیا وہ تنائی کھڑے کبا حضور پسند کو نہیں آیا تا حضور ناراض ہو گئے انہوں نے عرض کیتی حضور میں ویچ چھوڑنا آپ نے فرمایا بھائی ویچ وہ ٹرین بناوے چٹی دا احترام اتنا کرے اس بندے دا کی کرنا ہے قرآن دا کی کرنا ہے دھی بہن دا کی کرنا ہے یہ لانتی تاں دلے بڑے پھیلے سارے بھائی مان سور دے بچے بن گئے بندے نے پترا پھر کم نہیں کنجر بھی ویسی کھائے کیوں اگر بھی ویس کے لیٹین بنانا میں کہا دلا بھی دی عزت تیری نگاہ لیٹین دی تکتی نہ ہوئی گئی گزری مرے تکتی سادے لیٹین سادے تہارت خانے کر لے بھیتے ہوئے اس قوم نے کسی کے گھر چ لگنا پیسہ ویکیا ہے آندا نہیں ویکیا تاں مری پئی اسے ویکیا فلانا سور دا سور اینا لائی کھڑا ہے یہ نہیں ویکیا کنجر دا پتر کتھوں لیا کھڑا ہے جی ویکھ لیں دے آیا کتھوں ہے نک نال لیکاں کڈ دے دین وکیا ہے خدا تعالی دی مخلوق تے ظلم ہویا ہے کسے تے ترس نہیں کھادا کسے دے اوپر مہربانی نہیں کیتی کسے دی ضرورت اس پوری نہیں کیتی اپنی عزت دی فلانے دفتر چ لوائی سو اپنا پتر جا ماں اپنی فلانے پاسے لوائی سو ہاں جی ویچ وٹ کے بےمانیاں کر کے تے پھر لیٹرین دا دا لکھ دا بڑائی کھڑے اج قران پاک دا احترام دل وچ لیٹرین برابر کوئی نہیں جو قران پاک دے واسطے پرانے توڑے پرانا ہوئے تے توڑے پرانے تے مسجد دے باہر سچ لو کسے نکر وچ تے جدوں ماری آوے لیٹرین دا لکھ ٹائلا منگاؤ ٹائلا چالی چالی روپے دی چالی چالی روپے دو دو پانچ پانچ سو روپے دی ٹائل کیوں آکھ میں ایتھے ہگنا ہے میں کہیں دے اند نالو اپنے منہ وچ ہگ لے یار ٹٹی لائی ہے تا میری گل نہیں سمجھے اج میں تانوں وہ مسئلے پہ سمجھانا جڑے پہلو نہیں سمجھا تھا پہلو نہیں سنا اتلے پنجاب وچ تباہ میں سناندا رہا ہوں میں لیکن ادھر بھی نہیں سنا یاد رکھنا جڑی قوم عمارتاں دے پیچھے لگ جاوے اس قوم دے اندر انسانوں دے واسطے کدی درد کدی رحم نہیں رہنا کدی ترس نہیں رہنا کدی عزت غیرت دی پچھان نہیں رہنی میں قسمیاں پہنا بڑا دور تک میں پھریاں بڑی دور تک جانا کوٹھیاں بنگلیاں دے وچ مینوں بندے دے پتر نظر نہیں آئے ہاں میں نہیں نظر آیا سمجھ نہیں جائے ماشاءاللہ اے سمجھ دین او بنا نہیں سن سکدے نقطہ اے سی بنا سکدے سن لیکن حضور نے جو منع کیتا ہے کہ اے تساں انج جگ بنایا نا تے تساں بندے اجاڑ چھڑنے نے بندے مار چھڑنے نے بندے برباد کر چھڑنے نے اکبر برباد کرنی ہے آخرت تہاڈی اجڑ جانی ہے قبر خراب ہونی جے اس طرح ہو جان گیا میں جیڑی شے بچاون آیا وہ انہاں گلاں نال کتھی نہیں ہو سکدی لہذا خبردار ادھر جایا دینا دنیا سادی رکھے لگے آخرت آباد رکھے جے دین سوار رکھے جے اس طرح محفوظ رکھے جے ہر انسان بھی قدر کرے جے جو سچی مان تے عزت ہوئے اس بھی قدر کرے جے کوئی سمجھ آ گئی نے کوئی نہ ہن تساں آندے سو شروع مڈھ تو شروع کر تے 40 سال دیاں گلاں سنا تے بلا میں ہلے ہک تے بیٹھا تے او پوری نہیں پیوں گی سبحان اللہ ہن 14 کنگرے او محل پاٹے اُتو کنگرے 14 ڈگے 14 کنگرے ڈگن وچ کی حکمت سی 14 بادشاہ بننے سن جی آ کتاب سامنے پئی السیرۃ الحلبیہ اور تاریخ الخمیس امام دیار بکری رحمت اللہ علیہ دی انہاں وچ لکھیا 14 کنگرے ڈگڑ وچ کی حکمت تھی کہ جب اس ملک دے اوپر بننے سن 14 بادشاہ نسل در نسل تے پھر 14ویں تے جا کے کہانی جانی سی موکو تے پھر حکومت آ جانی سی مصطفیٰ دے غلام فاروق عالم دے کول جو ہے ذرا بولو سبحان اللہ وقت آیا واقعی سجنا بڑی وڈی بادشاہی سی کسرا دی سونے رب العالمین نے معجزہ وکھان دیا ہے تے میلاد دی لیکن ویکھو اسے میلاد دے اندر کی سبق بھی مل جائے ایک بات ہے عظمت مصطفیٰ ٹھاٹھا بیمار دیئے انج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دشان پہ بڑھوں دا کہ مکہ وچ جنگیاں بادشاہاں دے محل کنگرے پہ ڈھک دین پتہ لگے کہ دشان آڑا آیا ہے عظمت بھی ہے امت آستے ہدایت تے سبق لیا ہے ہدایت تے میرے واسطے کیے میرے رب العالمین دسے بادشاہ دے محل دے کنگرے دیکھ کے کہ خبردار کسے دنیا دے بادشاہ دے بادشاہی کرن دے حق نہیں اگر حق بن دے تے صرف میرے محمد دی بادشاہی دا حق ہے لانتی آنے سے بندے جنہ سورا نے کئی مذہبی روپ اچ کئی غیر مذہبی روپ اچ آن کے آکھنا سی دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تم تقریر کرو اور بادشاہوں کو مت چھیڑو بادشاہ اپنی تھا تے تسا تسبیح تے اجتماع تے سہرا مدینہ تے زور رکھو رب نہ دو تے غلطہ پا کے پہلے دن سبق دس دیتے میرا محمد آیا ہی بادشاہ نو ہاتھ پا رہا جے بادشاہ نو کچھ نہیں آکھنا جو مرضی او کردے رہن کچھ نہیں آکھنا باطل نال ٹکر نہیں لینی کفر دے نظام نال ٹکر نہیں سی لینی تے میں پوچھنا اللہ تعالی نہ کنگرے گرامدا بادشاہ دے نال دے او صرف چارچو گرجی اتھے کو ماسا حلایا چا دیندہ کہاں دا مزہ باڑے ہوئے ہیں رب سونے دسے میرا دین لے کے پیغام جڑا میرا نبی آ رہا ہے نا اس دا پہلے دن مشن یہ ہے کہ دین دا ہی حکم ہے شاہی اسلام بھی ہوئی ہور کسے بھی ہوئی نہیں سکتی جے ہور کوئی کرے گا تے دیگن دے قابل ہے دیگو جڑا نہ دیگن دے پاسے سوچے گا اور رسول دا امتی نہ ہو سی تا کر کے قبلہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ آ تیرے ملاد منانے وچ مصروف نہیں رہے آ تو جڑیاں دیگاں پکا چھڈنے جڑے تو جھنڈیاں لا چھڈنے تمبو کناتاں تان چھڈنے برادریاں سد لینے صحابہ اس کام وچ نہیں رہے اوناں پہلے دن مصطفیٰ دے آن دے سبق جو یاد رکھے سن اوناں زور اسے گل تے لائے ہر دنیا دے بادشاہ تو بادشاہی کھو کے رب دے قرآن دی شاہی رکھے Thank you. سمجھ آئی نہیں کوئی نہ سادہ کلندر اقبال فرمانا نیلام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ ہم دنیا کی کسی حکومت سے ٹکر نہیں لیتے, ہم دنیا کی کسی بادشاہی حکومت سے مقابلہ نہیں کرتے, ہم کسی حاکم کو کچھ نہیں کہتے, ہم صرف مذہب پھیلاتے ہیں, ہم صرف درود پڑھواتے ہیں. اس کتے کے دولت لفظ نبی بشار تو میلاد سنے قاسم ڈڈی تو عبد الوحید ربانی تو فلانے شیطانی تو فاروق سعیدی تو فاروق سعیدی پتہ نہیں کیڑا ہے سعید فاروقی تو جڑے کفر بکن جہالتاں بکن ٹان ٹان ٹان ٹان ٹان لائی رکھن پتہ کوئی گل دا وچ ادھے کی پایا کفر بولی جان پر پتہ ہی کوئی خبر ہی کوئی تساں کنہاں نوں سن بیٹھے ہو. کلندر اقبال فرماندا ہے مثال پہلے دینے کے بعد شیر سمجھنا مثال ہے وہ فرماندے نے کہ محکوم جڑا ہو نا جڑا دلوں آزاد نہ ہوئے حاکمہ تو عوام تو دل غلام ہوئے ہاں دل ہوئے نفس ہوئے نہ مراد ہو لالچی ادھر لالچ ادھر وہ فرمان دن جب اس پتر کوئی الہام بھی نا الہام وہ دل دے کوئی الہام آ جائے تو وہ بھی قوم کا بڑا ہی فرق ہے. کلندر اقبال فرمانا ہے محکوم کے الہام سے اللہ بچائے. وہ آتا ہے بھاوے کتے کا پوتر جم پا کے اتوں دھوتی چادر چٹی لے کے حضرت یا ساوی تے یہ سور دے بچے تے جدو الہام ہو سی شیطانی ہو سی جو اندر جو لال سی جدہ اندر صاف ہوئے گا نا دنیا دے ہر لالچ تو دل صاف ہوئے ایک مولا تعالیٰ دے دربار تے ان دے پاک بندیاں دے دربار دا امیدوار ہوئے تو فرماندا ہے جب ان دے دل تے کوئی گل آئے گی نورانی ہوئے گی قوم نو آزاد کرائے گی قوم دا بیڑا پار کرائے گی. محکوم کے الہام سے اللہ بچائے محکوم کے الہام سے اللہ بچائے وہ غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز توجہ ہے کہ مطلب فرماتا ہے جویں چنگیز بادشاہ قوماں نو برباد کرتا سی نا اس سور دا الہام برباد کرے گا مسلماناں نو ہن برباد ہو سن. ایک اور تھان تے اقبال فرماتا ہے سبحان اللہ سیانے آندے نے جڑا پنجرے چ پھسیا ہوئے نا پرندہ وہ جدو بولے گا تے اپنی جنس دی تباہی اس کرانی ہے کیونکہ اس کنجر بولنا ہے سیٹی پہ کسے جال دے مگر جنس آکھے گی بڑا بول رہا ہے پیا ایتھے کچھ ہے ہونی ہے اڈیے نا اڈن گے تو چال دے لیا علامہ اقبال فرماندا ہے مرے پرندہ او بول کے جنس بچاندا ہے اپنی جڑی او جڑا اتے درخت تے بیٹھا ہوئے آزاد ہوئے کسے دی قید وچ نہ ہوئے جڑا گلا لالچ وچ ہے ملا او تینوں برباد کرنا جنو لالچ محمد دا مانگا ہو سی اس تینوں آباد کرنا اللہ دے فضل نال میں رب دی نعمت نو بیان کردیا شکرانے آستے عرض پہ کرنا کہ نا چیز کسی دی لالچ وچ بیٹھ کے نہیں بولدا نہ کسی دے خوف وچ بیٹھ کے بولنا ہاں کروڑاں روپے نال رکھ دے آنکھ ماسا اے ماسا چشتی اینا ویخ تے لے مڑ بیان کروں ماں مو طرفا دے سہی ماں اللہ دے فضل نال میں نو حکومت نہیں قابو کر سکی ایجنسیاں نہیں قابو کر سکیاں قابو کر دے تے میں بولنا میں توجہ میرے جیون دی دعا نہ کریا کرو اے تساں بد دعا دیندے ہو میں قسمیہ پیانا میں تو انہوں پیانا میں لالچی نہیں نا میں گال سے دی کرنا من جیون دی دعا اے دعا بد دعا ہے اے کو جگ جیون دا میں انہا کل دا مرد آج مار جا ماں تو سا زندگی دی دعا دین دیو اگر دعا دین دیو تو صرف میں نو ایمان تے دین دی دیو میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے میرے خاندان دا میرے دوستان دا تو سا مومنہ دا اے دعا دیا کرو اے کوئی دعا نہیں جیوے ایک ہی دعا ہے خدا دا نا جین دے نالو جھولی چوک کے جڑا بندہ آکے چشتی کال دا مردہ آج مرے ماؤں دا شکریہ ادا کرتا ہے یہ کو جیون دا جہان ہے جتے نہ خدا دی عزت نہ رسول دی عزت نہ قرآن دی عزت نہ دی بہن دی عزت کچھ دلہ بندہ ہی ہو سی جڑا اس جہان جینا پسند کر سی میں آنا اگر رب تعالی بندے دے اختیار اچ موت رکھ دا میں کدوں مر جانا سی تو سکی سمجھ دیو ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر او آندا جڑا ٹٹو ہے انگریز دا بادشاہاں دا لالچی ہے چودھریاں نواباں دا لالچیے ووٹاں دا ووٹ لینے نے کہندا اے جے دلے بندے دی بصیرت تے اساں بھروسہ نہیں کر سکدے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردوں میں حر کی ہے اندھے جیڑی اکھ ویکھن والی ہے نا وہ اللہ دے آزاد بندیاں دی ہے صدقے توجہ نال سے بول سبحان اللہ سارے توجہ شہر وسدا ہوئے نا شہر ایک بم سٹو باطل دا شہر وسدا ہوئے کئی سالان دی محنت ہوئے باطل دی شہر ہوئے ہریا بھریا ساوا شہر وسدا ہوئے پورا شہر وسدا ہوئے ساوا سبز چشتی دی ایک گل حق دا بم ساری کیتی برباد کر جا ہن کنے سالان دے شہر وسدے سن تو میں حضور دے ایک ملاد پاک دے ایک معجزے وچوں او نقطہ اللہ نے فضل نال کڈیا تے ماریا ہے تے ہن انہاں سارے دے شہر دے شہر حق ہو گئے تے انہاں دے لوکاں دے اگے حق کھل گیا کہ اے آکھن ہم حکومت کو کچھ نہیں کرتے ہم مذہبی لوگ کے خان نے ستن تے نبی سونے تے اوندیاں بادشاہ دے محل نو ہتھ پا کے 14 ڈیک کے تے اگوں جیڑا وقت ویندا سی پیا کہ میرے پاک عمر دے ہتھ وچ شاہی اونی ہے نبی تے دسیا کہ او میرے امتیو میں آئی بادشاہ نال ٹکر لینا کیوں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ نبی ملت ابراہیمی تے آئین کہ حضرت ابراہیم نمرود نال ٹکر لئیے سبحان تکر لئی تھی حضرت نے ایک نہیں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر دے اندر گل لکھی ہے سناوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر قحط پہ گیا خشک سالی آ گئی کھاوان پیمن تنگ ہو گیا ہے نمرود اعلان کیتا لوگو میرے قرآن کے آٹا لے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہانہ سوچیا واہ ہتھ آیا ہے اج گل کرن دا ٹکر لین دا بہانہ واہ واہ ہتھ آئے توڑا نپیا او اگو دجال سی آپ گئے جے ویکھے جیڑا بھی آندے پہلو مینو خدا من فراٹا دے سا او دجال والا فتنہ دجال وی آکھے گا میں جی جنت دینی ہے پہلو مینوں منسو دے دے سا منو خدا تے پارٹیاں والے وی ایویں دجال ہوندے نے پیپل پارٹی والے آگن وے سانوں دسیں ووٹ تے چینی دبسی ورنہ کائنا سن ووٹ دیتا ہی کائنا تو کی لائن آیا نکل پر حکومت آرے اندر سانو منسو موڑ دینے ورنہ بھجو یہ دجال لوگ ہوں دن ہاں وہ لانتی ہو ملک کے پھر بانڈ کا دی پھر وانڈ کیوں کر دو سانو ووٹ دل سے تو دیسا ورنہ نہیں یہ تو دجالی تو نمرودی فتنہ ہے توجہ نہیں فرمائی گئے اور اللہ تعالیٰ قانون نے رکھیا ہے کہ روٹی جڑی ہے نا روٹی ایک شے ایسی کافر بھی تیرے ڈیرے تے آوے تے دے چھڈ جو کتے نو پا چھڈنا ہے اونوں کتا ہی چا سمجھ لیکن خالی نہ جاوے روٹی تو بغیر خالی نہ جاوے کافر بھی آوے جنہ ہاں اتنا ہے کہ صرف دلہ بان کے نہ کھوانی آ جاوے تو تیرے رب نو بھی بھوکی جاوے تیرے دین نو بھی بھوکی جاوے تو تم اوڑن روٹی بھی جاوے بغیر اتنا بنی کھان آلے نو بھی شرم آنی چاہی دی تو چپ کر کے تو بھاؤ کھانا جو حضرت فاروق آدم دے کول ایک شخص آیا آپ نے دیوا بالیا روٹی رکھی اگے اس کو اسلام دے خلاف گل چکی تھی اسلام دے خلاف آپ سرکار نے دیوا بجھایا روٹی چکی فرمایا اور تو کتا ہے کھانا دعا بھوکنا ہے تو شرم کر دلا بن کے نہیں کھوانا چاہیے سمجھو میں گل کرنا تین مثال دینا وہ مہمان جی آ جائے ڈیرے سے ڈیرے تے بوے تے مہمان تے جے گھر دا بوا کھول کے اندر بڑھن لگ پوے تے آپ لتر کھان والی گل ہے ہاں وہ جو بوا کھول کے تے اندر جاتی مارے تے سارے آخنا دور کتے دیا پترا نکل وہ بھی اپنے کنڈے چ رہے اپنے حساب چ رہے اپنی حدود چ رہے مڑ کھوا تیرے گھر چھاتی مارے گھر دی عزت لٹن دے ارادہ گھر دی عزت ہاتھ اکھ اٹھاوے تو دھکے مار کے کٹ دے جڑا مصطفیٰ دے دین دی عزت نے ہاتھ پاوے شرم نہ آوے مڑ روٹی کھوائی جانا سمجھ نہیں آئی نہیں حضرت نے جب سنیا نمرود آخد میں خدا وا آپ تو بہانا تار دے لالچی ملا تے لالچی پیر انہاں آخنا سی کوئی گل نہیں تینوں بھی مان لینے گل کو نہیں آٹا تو دینا ہوں گھر بڑی بک ہے پچھو کہتے وہ نہیں پر وہ اللہ دا نبی سی رب نال یقین او ہو ہو ہو کوئی اتے حد سی یقین دی سادہ کلندر اقبال فرماؤں دے بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اس مہربانی نال سمجھ آتا ہے بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امید بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امید مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سونے ابراہیم خلیل نے فرمایا تو رب نہیں انہیں آخیا کیوں آپ نے فرمایا رب وہ ہوں جڑا زندگی بھی دینا تے موت بھی دینا تو منکر تے باطل جڑا ہے نا وہ منکر تے باطل والا ہمیشہ بوقوف ہوتا ہے انہوں ابراہیم خلیل دی گل یا سمجھ نہیں آئی یا لانتی جان بوجھ کے کہنے لگا گل ہے یہ کم میں کر دینا انہیں آخیا بلاؤ ایک بندہ بلایا اس قتل کر کے وہ ماریا دوجے نو قیدی نو سزا موت ہوئی سی انہوں چھڈ دتا ہوندا جا انہیں آخیا لے یہ کم تو میں کر لیا ہوں اس لانتی نو اتنا پتا نہیں وہ لانتی آ زندگی وچ پاؤنی زندگی پاؤنی تے موت دینی یہ صرف مالک کا کام ہے ہور کسی کا نہیں یہ وہی کر سکتے اچھا خیر آپ سرکار نے مناظر سن اللہ کا نبی مناظر کمال درجے کا سی آپ نے فورن پیترا بدلیا فرمایا ہوں میں پچھلی دلیل نالوں وڈی دلیل دینا یہ پھر اتے جا ہی نہ سکے فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق تو سورج چڑھا مغرب ڈوب دے تو الٹ کر کے بخا فبہت الذی کفر. بزرگ فرماندے نا بزرگ فرماندے نے جی اینی گل امرود کر چھڑدا وہ آندا چلو تو اپنے رب نو آکھ الٹ چکرے تو ہن کیونکہ میدان لگا سی ہن سی مقابلہ رب نظام بدل چھڑدا قیامت نو اللہ تعالی قیامت تو پہلو سورج کیوں مغرب تو چڑھا رہے انہیں دسیا مت سمجھو ابراہیم دا رب آجے دے ویکھیا جے میں چاہیا ادھر ایسا کر دیتا ہے صرف اس واسطے ایک بار نظام بدلنا ہوں تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ میں اس قانون دا پابند نہیں کہ ادھر ہی چلاندا رہاں نا میں چاہاں ہر چکرا ہو چکرا مالک قدرت میری جیویں چاہ میں کر چھڈا او تے نمرود سی جڑا بہت اللہ دی کفر ہو کھچ ہو کے بہ رہا ہے میں کھچ ہونے والا رب بھی نہیں سمجھ نہیں جی لگی یار ذرا بولو چا سبحان اللہ گھر دے سجنا توجہ فرما نمرود جدو کھچو ہے ہوں اندر کول وہ ہربا سی میں آٹا نہیں دینا جا ٹر جا وہ معیشت سٹ ماری اور کافر ہمیشہ جب بھی بےمان کرنا ہوگا نا جان دا خوف دین تو پہلے معیشت سٹ مار دے ہاں ٹکر پانی اج کل لکھ گئی اج انگریز جو کچھ اس قوم دے تے جال پائی کھڑا معیشت لا ٹکر پانی نال تا کر کے آندے نے سکول نہ پڑھیں گے تو کیسے کھائیں گے جھلا اس نمرود دے جال تو کوئی ابراہیم آنگو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طفیل رب نال یقین رکھنا رب اندر ہی نکلے گا باقی سب اس جال اچ پھس جاون گے جنے آکھنا انگریزی خو انگریز خدا نہیں انگریزی رازق نہیں رازق ہے رب پھر جے میں فضل ابراہیم تو کیتا تیرے تے کر چھڑ دی تو اس کو کر چھڑ دی معیشت دے چکرا تو ذرا نہ پئے یہ دانا ہی سارے پرندے پسند آئے ہوں تو جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ دے میں تیرے کو کدو لین آیا چکیا توڑا تے گھر نو خالی توڑا رستے دے اندر خیال آیا گھر والیاں نو تے مطمئن رکھنے وہ تو پچھو آس لائی بیٹھے آٹا لے کے پہ آؤں نے ریت دا توڑا بھریا ریت دا توڑا بھر کے جا گھر سڈ کے سو گئے اکھ مبارک کھلی جا گئی تے ویکھیا روٹیاں پہ پکدیاں پوچھ دینا آٹا کتوں آیا سی گھر والے آخر آپ تے توڑا بھر لیا دی آپ فرما دے میں تے قسمیا ریت بھر لیا سی آ گل اتے ہو گئی سی گھر دے آدھے نے مڑ جس رب کی خاطر ٹکر لئی گئی اس رب نے ریت نو آٹا کر چلیا بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امید مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہوں دس ہوئے اللہ دا نبی بادشاہ نال ٹکر لئیے کہ نہیں ہے اے ونےویں دے پتر کوئی باؤ تے کوئی ملا کوئی باؤ دے روپ وچ کوئی پیران دے روپ وچ خنزیران دے روپ وچ سہ روپ نے ہاں اے بہروپی نے کبلا وہاں دن سیاست دین کی بات. اگلے دن منصب تھندار نے پولیس لے گئی لاہور مینو جمعے تے. انہیں جا کے مینو آخیا تسا اتنے لکھ دیو حکومت کے خلاف نہیں بولنا, صدر کے خلاف نہیں بولنا, تہاڈی تازہ ترین درخواست. اینیاں درخواستاں گئی پی سن میرے خلاف, اینیاں فائل بھری سی پوری. ہاں ایک تازہ ترین گئی ہے پتہ نہیں کازمیاں دتی ہے جی یا انہاں دے کسے چیلے چمچے کچھے دتی. بہرحال کسے تے مکالا ملے جی نا. لو جی انہاں اوتھے درخواست اوس آخیا جی تو لکھ دے بھی میں خلاف نہیں بولدا. اگوں نے آخیا تسی اپنی نماز دی گل کرو روزے دی کرو چھڈو انہاں گلاں نو. وہ سچ مارن لگے جو انہوں سبق ملیا ہوا سی مگری کہ مولی کا حق بنتا مولوی کا حق بنتا صرف تو ساری قوم بھی بڑی بےمان ہے الا ماشاء اللہ. کئی بار وہ جڑے بےمان ہیں وہ پتا کیا مول صاحب چڈو سیاست دیا گلا نہیں کری اپنی اللہ اللہ کرو نبی پاک دی تعریف کرو. میں کیا ہوئے تو ظالمو تہاڈی بولی اساں جاننے آ ایڈے بولے اساں نہیں بغیرت ملان دے تہاڈے بھاوے پھس جاوے جال وچ لیکن اللہ تعالی دے فضل نال سانو انے ایک سبق یاد ہے نا اساں تہانوں لاٹو وانگو بھوا سکنے آ اساں بہت کچھ. سنو لوگ آتے انگریز بڑے سیانے نے, میں نا جڑا یہ گل کرتا خود چبل کا پوتر. انگریز سیانے نہیں اگوں بدھی کا پوتر نہیں, وہ تو چلن کا بچہ ہے. سیاح ہوں خدا رسول چکر لینا جہنم خرا اپنی خرید کرتا. وہ تو کتے کا پوتر ہے ہی پاگلوں کا پیو لیکن اگو بدھو نے. ہوں اصا آئے ہیں نا, اصا آئے ہاں میرے شیخ آئے نے اللہ دے فضل نال. ہوں اگریزاں تو ساری دنیا کے کافران لاٹو آنگ بھول لے وہ حیران نے بھی کردے کی نے ساڈے نال. یہ ساڈے ہتھی نہیں آؤ نپیندے بھی نہیں پتہ نہیں گل کی. اللہ دے فضل نال سیاح ہوں تو صرف میرے مدنی آقا دا غلام سیاح ہوں. قسم ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے مخافت اللہ راس الحکمت مخافت اللہ حکمت اور دنائی دی جانو سیاح اللہ دا خوف ہے کہ اللہ دا خوف ہوں ہی حضور دے غلام دے کول ہے میرے آقا دے غلام کول. سمجھ آئی کوئی نہ؟ میں حضور ہاں اے ہے لوکاں دی نگاہ وچ دیوانہ ہوندا ہے, بے وقوفاں دی نگاہ وچ دیوانہ ہوندا ہے. تے حضور دے دیوانے تو جگ دے سیانے قربان چکر. یہ دیوانہ ہی بڑا عجیب ہوندا ہے. میرے آقا دا دیوانہ قسم خدا دی خواجہ غلام فرید سی, امام احمد رضا سی, بہاؤدین زکریہ ملتانی سن, پیر مہرے علی گولڑوی سن. یہ حضور ہاں یہ حضور دے دیوانے سن. انہاں لوکاں دے اوتے کسے کافر دا دا چل سکیا ہی نہیں. سمجھ نہیں لگی نے؟ توجہ سجنا, مینوں کہن لگے لکھ دے توں صرف نماز دی گل کر. ویسے ایک میں تمہیں دساں جی میں لکھ دے نا کہ میں صرف نماز دی گل کرنا تو میں قسم خدا دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے میں سارے کفر تے ہر برائی دے خلاف سبق نماز چکر لینا. جی نماز تے یاد آنا یہ کہہ دے انی گل کہ بس صرف نماز بیان کر. تو میں سارے نظام دی مخالفت نماز وچ نہ کڈا تے موڑا کی میرے رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے او کیویں روک دیئے اللہ تعالی نماز دے اندر کلام یہ نہ رکھے ذکر یہ نہ رکھے آئے جب اولے وچ غور کریں گا ہر برائی دے خلاف ہونا پڑے او ذکر یہ نہ وچ رکھے تو کی سمجھنا ہے میرے مدینے دے تاجدار نے ایویں نماز تے زور دیتا ہے لیکن فرق کتنا ہے ایک اندھا پڑھنے والا نماز پڑھے ایک سجاد کے دل والا پڑھے اندھے دل والے دی کل نماز نہیں اصل نماز اس دی ہے جڑا دل و نماز دے ایک ایک لفظ دے توجہ کرے جڑا آنکھ دے نہ ہو لا صلاۃ الا بحضور القلب کہ دل حاضر کر کے نماز پڑھو اس دا مطلب اے ہے اے نہیں کہ تو صرف جنت وچ کھب جا اس دا مطلب اے وے امام غزالی لکھیا ہے فرماندے نے اس دا مطلب اے وے جڑا جڑا لفظ پڑھنا اس تے توجہ کر اس تے معنی تے غور کر مثلا توجہ وہابی آندے نے نماز دندو سید الانبیاء دا خیال آوے تے گاں تے گدے دے خیال اچ ڈبا تو او بدتر نوز باللہ ہن اس گل دا رد قرآن اے نماز وچ اللہ تعالی نماز دے اندر اپنے بندے جڑا ذکر رکھیا سی اس وچ اپنے بندیاں دا ذکر ضرور پایا ہے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم جب ایتھے پہنچے گا کھنگا اللہ ہدایت دے انام اور بندیا میرا بھی انہیں کیوں لیاں دے تاکہ تیرا خیال جاوے نبیاں دے صدیقاں دے شہیداں دے صالحین دے نیک بندیاں دے خیال جاوے انہاں دی زندگی اونا دے حالات تیرے تے کھلن دل دے اندر جب وہ کھلن گے پھر تو اونا دی اتباع کریں گا تو بھی رب دا انعام والا بڑھ جاوے گا بس رب نو خیال لیا وڑا منور نہیں تھی او نماز بنا دی انج دی جدے وچ صرف رب دا ذکر ہوندا او دے بندیاں دا ہوندا ہی نا توجہ نہیں فرمائی او آندا صرف پڑھی جاؤ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اگا جان دیندے ہی نا بندیاں تک جان اور ذکری یہ نہ وچ رکھیا ہے تو کی سمجھنا ہے میرے مدینے دے تاجدار نے ایویں نماز تے زور دیتا ہے لیکن فرق کتنا ہے ایک اندھا پڑھنے والا نماز پڑھے ایک سجدہ کے دل والا پڑھے اندھے دل والے دی کل نماز نہیں اصل نماز اس دی ہے جڑا دل و نماز دے ایک ایک لفظ دے توجہ کرے جڑا آنکھ دے نہ ہو لا صلاۃ الا بحضور القلب کہ دل حاضر کر کے نماز پڑھو اس دا مطلب اے ہے اے نہیں کہ تو صرف جنت وچ کھب جا اس دا مطلب اے وے امام غزالی لکھیا ہے فرماندے نے اس دا مطلب اے وے جڑا لفظ پڑھنا ہے اس تے توجہ کر اس تے معنی تے غور کر مثلا توجہ وہابی آندے نے نماز دندر سید الانبیاء دا خیال آوے تے گاں تو گدے دے خیال اچھ ڈبا تو وہ بدتر نوز گلا ہوں اس گل دا رد قرآن اے نماز اچھے اللہ تعالی نماز دے اندر اپنے بندے جڑا ذکر رکھا سو اس وچ اپنے بندیاں دا ذکر ضرور پا لیا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم جب اتھے پہنچے گا آکھیں گا اللہ ہدایت دے انعام والے بندیاں دے راہ دی انہیں کیوں لیاندا اے تاکہ تیرا خیال جاوے نبیاں دے صدیقاں دے شہیداں دے صالحین دے نیک بندیاں دے خیال جاوے انہاں دی زندگی انہاں دی زندگی انہاں دے حالات تیرے تے کھلن دل دے اندر جب کھلن گے پھر تو انہاں دی اتباع کرے گا تو بھی رب دا انعام والا بن جاوے گا بس رب نو خیال لیا ورا منظور نہیں تھی وہ نماز بنا دی انج دی جدے وچ صرف رب دا ذکر ہوندا او دے بندیاں دا ہوندا ہی نا توجہ نہیں فرمائی وہ آندا صرف پڑھی جاؤ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اگا جان دیندے ہی نا بندیاں تک جان دیندے ہی نا جو اس بندیاں دا وچ لیاندا ہے نا تو لیا کر خیال انہوں دا خیال کر سے تھی تھی کوئی کام کا بن سی توجہ نہیں فرمائی وہ تے کھاتے تار کھینچ رہی خیال کر محبوب بندے جانے پے نماز برے برے بندے رب کے دشمنوں کا خیال ہی کرنا پڑنا ہاں فرمانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس نے خیال کرنا پڑنا ہے جن غضب والے یہودی ہیں ضالین گمراہ ہیں کافر ہیں انہاں سارے دا خیال لیکن فرق انہاں دوواں خیالاں وچ انعام والے دا کرے گا محبت دے نال رب دے دشمنوں دا کرے گا نفرت دے نال توجہ نہیں فرمائی جی وہ نماز کر دی جی رب دے دشمنوں دے خلاف نفرت نال خیال نہ ہوئے وہ نماز کر دی جی رب دے پیار بندیاں دے نال محبت دے نال خیال نہ ہوئے انہوں دا وہ نماز کر دی نماز بڑائی نہیں معلوم ہویا اس دنیا دے اندر محبت دے نفرت دا جو نظام رب بنایا ہے سانو نماز دے وچ سمجھا ہے تو ہوں جہاں دین دشمن ہیں گمراہ ہیں بے دین ہیں بد دین ہیں بد مذہب ہیں لانتی ہیں وہ تو سانو نماز پہ سکھاؤ گی بچیا جی انہوں نے کمی کو بچیا جی بچیا جی بچیا جی تو ہوں دسو میں کیویں لکھ دے ہاں میں آخیا جی تسا یہ دسو مینو ایک گل کا جواب دو پاکستان کی دنیا پوری کہڑی تھان تے کفر نہیں ہو رہا ظلم نہیں ہو رہا تے جرم نہیں ہو رہا میں وہ آدھے وہ تو ہر تھان تے ہو رہا میں کہا جی مڑ میں تسا ایک گل لکھ دو تسا ایک میں لکھ دو میں تھان لکھ دینا تسا میں لکھ دو کفر تے ظلم تے جرم کے خلاف بولنا اسلام جائز کوئی نہیں تو میں مڑے تو لکھ دے سا کہ میں نہیں بول قسمیا پیانا ہے پچھلے تو پچھلے جمعے کی گل جی ہاں درخواست گئی ڈی آئی جی تک فوج تک ہر پاس مار ہو کے آئی ہیں تے تا مینو وہ لے گئے ہاں تے میں کسے نہیں دسیا میں صرف اپنے شیخ حال فون کرایا پتہ تو انہوں نے ایسی میں کہا چلو یہ ظاہری حجت میں پوری ہو جاوے نا لو جی انہاں آخر ہنس کر ایسا چوکان لگا میں کیوں لکھ دیا بندہ ہوئے تھے ضمیر والا تھی ضمیر کو بچائی پھردا تھی ہاں گلاں میری اس پہلو تے عزت کی تھی نا جاندے اٹھ کے من ملیا جپھی پاک قاضی نو کٹ کٹ کے لے گئے جے کھوتے نو کٹی دا نا تے قاضی نو انج لے گئے کم جو اونتی دے میں پٹھے کر دے جلوساں تے ہڑتالاں پئی نکل دیاں کیڑی گل دیاں کہ بھٹے افتخار چودھری کو کیوں اتار دیا گیا چیف جسٹس کو کیوں اتارا گیا میں کہا ہے انتری دا تو چیف جسٹس دے اترن دے اتے غصہ پہ کھانا بغاتا تے مذہب دے قرآن 56 57 58 سال ہو گئے قرآن لکھ رہا ہے قرآن مار لکھ رہے تے ورن نہیں پڑھن دے اور بغیر تھا اوٹھے نہیں بولے بول دے افتخار چودھری بھی خاطر پہ ہے تے آپ پہ ہی سوچے پڑھنے لے میں بولنا صرف رب نہیں کھاتے ہو تو طریقے اپنانے انگریزاں نے ہڑتالاں توڑ پھوڑ جلوس نہ میرے نبی سرور نے نہ کمت روکیا میری کس ہٹائی پہ یہ میں حدیثاں نال بیان کیتا ہے یہ حرام کم ہے میرے نبی سرور کی فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے حضور نے کی فرمایا کہنا ہے لڑنا نہیں فرمایا کہو جہاد اس وقت کریں جس لئے جہاد شریعت دے لحاظ نال تیرے تے لاگو ہوئے تلوار چکی پھر فتح ہوئے ہاں توجہ نہیں فرمائی نے امام عالی مقام نے بھی تلوار ابتدا میں چکی ہاں امام عالی مقام صرف حق آکھ دے رہے تسلیم مکی نال مسئلے دے اتے اتحان کے حق آکھن دے اتے انہاں نے آپ نو ظلمن شہید کیتا ہے ظلمن شہید کیتا ہے یہ ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب دے اندر مولا علی سرکار نے خود فرمایا سی میرا پتر ظلمن شہید ہوئے گا امام بخاری دے استاد دا والا ہے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب ہے توجہ نہیں فرمائی نے یہ توڑ پھوڑ نقصان اپنی بربادی اپنی گھر لوکاں دے اجاڑنے یا وہ پتلا سا بناونا پتلا پینٹ شرٹ لے کے پھر توڑی پا کے پھر سوٹے مار مار کے مریا پیا ہی مر گئے دشمن کٹی دی توڑی پئی ہے مریا دشمن پیا ایڈے چور دے پتر اس قوم دے تے ہیں بابر میں ایک بار ویکھیا نورانی نو نورانی جان دیو نا مر گیا اللہ بخشش کرے سو ہاں اللہ تعالی بخش دے سو او نیتوں تے برا نہیں لگدا لیکن عقلوں بیچارا فارغ ہے ہاں سمجھ کوئی نہیں پھوڑ دین دی اون نیتوں بھیڑا کوئی نہیں ہاں نا دستار خان گیا دی بھیڑا دی نیتوں تے نہ ہو لگدا ہے جی بھی عقلوں فارغ سن تے دین دی سمجھو فارغ سن بیچارے دو ہاں 14 زمانہ تے پڑھیا سی نورانی پر عقل ایک منی نہیں ہے اسلام رات دین ہے جائے اندے واسطے زبانہ نہیں چاہی دیا اندے واسطے منگو باللہ بے خیر المفقر دین اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اے نہیں فرمایا 14 زبانہ دیکھنا زبان ایک لو دین سمجھ آ جانے تو سمجھ رہا بر کامل ہے میرے شیخ جڑے مینوں تے گلاں دسدے تے ہدایت تے جنہ پایا ہے وہ کوئی زبان نہیں جان دے ایمان نال انہاں نوں اردو وی سدھی نہیں آوندی لیکن ویکھ لیں کی نقطے میرے تے کھول دتے نے کی راہ کی دنیا لاجواب ہے کیوں جو میرے شیخ نے اپنے مرشد دی نگاہ نال مرشد دے فیض نال انہاں دین نو سمجھیا سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے میں جدوں جیل وچ گیا پچھو کئی سنگی پر تول دے سن ہڑتالاں کریو جلوس کڈو حضرت صاحب فرمایا خبردار کہ سب یہودی کم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ بیٹھن پچھو کو نہیں سمجھن والے مجدد الفسانی جیل وچ گئے پچھو کو نہیں سمجھن والے جڑا حق آکھے اپنے تن تے اپنے تن تے آئی برداشت کرے لوکاں اس پاسے تو اٹھ پھوڑ تے لے آوے او میں جے حق آکھنا اس واسطے نہیں کہ میں تہانوں استعمال کرنا چاہنا اٹھو تے لڑ جاؤ تے فتنے کرو تے یہ کرو تے کوئی ایجا قدم اٹھاؤ جے دا فائدہ ہی نہ ہوے نا اسلام ہمارا بیوقوفوں کا مذہب نہیں ایسا قدم اٹھان تو اسلام روک لے تو نقصان تیرا ہوئے دشمن دا کچھ نہ جاوے اینیا ہڑتالاں اینے جلوس کوئی نقصان ہویا کیا فالا اور پھر دیکھو جو بھی فتنہ اینے تھی کہ ہڑتے جڑے فرنا ایجنسیاں ہوئے ایجنسیاں ہوئے حکومت دے وہ ہاں کے تو خاندے بیلیاں نوان دے تھے اور اٹھو جلوس کٹو جلوس کٹو کی مطلب بھئی ایک ہو گیا ہے اندر ہاں ہاں میرے شیخ منع فرمایا اے پہلی وارا پاکستان دے اندر کوئی انہی دا بزرگ بول رہا سی کہ جیڑی ریت لانتی چلی کھڑی تھی جس تو سارے ملہ چل رہا تھا اس آن کے ریت توڑ دیتی نبی سرکو میرا ہون میں آن کے حدیث نال ثابت کیتا ہے احادیث مبارکہ نال کیسٹ پیئے سنے آجے جلوسوں ہڑتالوں کے خلاف موضوع لگا پیا تو ہن میں ویکھیا جناب توڑی بھر کے نا نورانی تھا عقل دی تو گل دسنا قاضی نورانی یہ سارے ہن آلے بوالے ہوئے کھڑے وچو پے دشمن وچ پے انہاں دی گل تے دشمن ہی تھی نا بس جناب اے مار کے ڈنڈے سوٹے تیل لا کے آ کیفیت سی سارے آنڈی فتح ہو گئی وہ میں کہوں تو آڈا بھٹھا گوڑ سو روپے دی پینٹ شرٹ لمبے دی اپنی توڑی پانچ شیر اپنی تیلی اپنی شیر اپنا تے کھلا بھی اپنا مار کے تے مریا پی آئی کافر ہس دے نہ ہو سن کے ایڈے چگڑ دے پتر نے انہاں نو ماسا وی تمیز نہیں جے پتلے سالن نال دشمن مردے ہو تے نبی پاک بیاسی جڑیا لڑ دے کیوں ہے کدی تہاڈے نبی وی پتلا سالے امام حسین پتلا سالے کتھو آیا ہے میاں اس کی کا پاگل کہ ایج میں دا گصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو جائے میں آنکھیں سنگی آتا جو میں کہا تو سامنے انہوں لکھ دے ہو اسلام اچ کفر ظلم جرم دے خلاف بولنا جائز نہیں میں لکھ دینا نہیں بولاں گا اسلام دے خلاف میں گل نہیں کراں گا وہ ہن ہس کے آندے نے ایک کیویں لکھ دئیے تسی چھڈو اینا گلاں نو تسی لکھ دو میں آکھیا جناب کروڑ پرچہ ہو گئے کروڑ میں کنے لفظ کی لفظ بولیا تو کروڑ پرچے تو پوری تاجرہ تو پاکستان کو نہیں کروڑ پرچے ہوئے نا تو حق آکھن تو ایسا باز نہیں آ سکتے ساڈے رگ رگ ہڈا میں چلچ گیا قسم اللہ دی جڑے قبضہ قدرت دے میری جان ہے تھندار فائل رکھ دیتی قلم رکھ دیتی ہوں سارے کہنے لگے حضرت صاحب سانو تے آدھے شرم آئی تھی سانو نمبر لکھ لو جب پچھوں سانو افسر تنگ کریں گے اچھا تے فون سے گل کریں گے سامنے نہیں آواں گے سانو سامنے آدھے شرم آئی کہڑے منہ تنوع آخیے حق نہ آخو تھی آدھے سچ جہے آدھے حق جہے کہڑے منہ اسان تمہیں روکیے جاؤ جمعہ پڑھاؤ جنہ ملتان آیا مکالا ملے انہیں ایک تو ملیا سی اپنی طرفوں ایک ملی گیا رب کی طرفوں پٹوانا پہ پٹوانا پہ وہ لگا پھرتا تکڑیاں کرنا پھرتا میں ایف تھا جی گلا کوئی ہاں یہ کوئی ایویں نہیں اٹھ پائے کسی ایجنسی کے کتے بلے نہیں مصطفیٰ دے دین دے خادم اٹھن تے رب رسول دے فضل نال اٹھن اللہ دے فضل نال اس جان نو اسا پیار کر دی تاں کہ جان اس جانے جانان تے نہ لگ گئی اسا ہور کی کرنا توجہ نال بول سبحان اللہ غرض سنگیا ایک کوئی معجزہ بیان کیتا ہے چودہ کنگریاں والا کی کچھ مسئلے تن سمجھاؤ چڈ ہے ریاض صاحب ہن ہاتھ جوڑی بیٹھا میں چاری سال کیویں پورے کراں سمجھ آ گئی نے میری اگلی گل سنو اچھا تو لطیفہ سنا وا جب میں نپ کے لے گیا لاہور نا نپ کے جب لے گئے گیا میں اپنی گڈی سا یعنی کرایہ والی میری اپنی نہیں میں سمجھو میری اپنی یہ تہاڈی گڈی کیونکہ کرایہ تو سن دینا ہوندا تہاڈا کرایہ ہے میں صرف ہوں یہ بہ جانا کیونکہ میں پورا نہیں اتر سکتا جن جلسے نے میں پورا نہیں اتر سکتا بساں تے میں نہیں سفر کر سکتا ایک شوگر دا مریض ہاں ہوں نہیں میرے کو زور لیا جڑا پہلا میں جڑا بول بانا نا کہ میں صرف جذبے نال وہ اندر میرے خیرت تو جذبہ جڑا ہوتا نا وہ من تھکن نہیں دینا ہاں اللہ تعالی دے فضل نال دعا کرو اللہ تعالی قائم رکھے آج صحت قائم رکھے وہ گل پہ کرنا میں لے گیا پہلو ڈی ایس پی دے دفتر چ جا بیٹھے تو وہ جس کمرے چ بیٹھے وہ سامنے مسٹر جناح دی فوٹو لگی تھی میں بیٹھنا گیا تو سامنے میری فوٹو تو پہ نگاہ بت ٹنگیا کھڑا خسرے دا میں آخیا وڈا کنجر آ رہے ساری بھن یقین دی اج جڑا اسا دین بیان بھی نہیں کر سکتے انگریزاں دے اگوں پوری قوم بجی پئی ہے تے گل بھی نہیں کر سکتے اس خسرے دے پتر مر گل ہے سردار اکے بکے بچایا بیٹھا ہے اگوں سنو سردار جڑا کرسی اپنی تو بیٹھا سی نا اپنی ڈیوٹی سے وہ میری گل سن کے آندا آندا یار ساڈا ایک افسر سی تے وہ آندا ہوندا سی بابے آ کے کیتی کیڑی ہے پاکستان بنایا کیڑا سو آ جڑے کام دے بندے سن وہ تو مراش نے دا لاکھ بندے نے بنایا ہے آ کے کام دے بندے نے مراش نے دا ملک دا بنایا ہے سردار میری گل سن کے تے آپ اس خسرے دے خلاف بولن لگدا ہے بھگوا میرے ربا تیری شان تے کئی کنجر رنگ دے ہیں عوام وچ میں بولنا تو ہے بابے کی عزت نہیں کرتا میں کیا اتری دا یہ جڑے وچ بیٹھے نے بابے دی نسل وہ وچوں خلاف ہو گئے وہ آندے نے اتری دا نہیں بابا باہر بیٹھا سانو تو میں پانی بھوکھے چ ملا جو ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سجنا ایک میں اج گل کرن لگا جناب دے سامنے بڑی اہم گل ہے یہ میں کرنا پیا ریڈیو ٹی وی دے اندر قرآن آتا ہے نعت آتی ہے کاری قرآن پڑھ دے ملا تقریر کر دے اس دے حوالے نال میں تمہیں ایک نوی گل دے جانا جیڑی جتھے کرو گے پاوے کاظمی ہوے پاوے کوئی ہوے بوٹھے سیتے جان گے سنگیوں میں سوال کرنا تھوڑے تے دسو بھئی چکلے جانے چکلے والے کاری نو بلاون مولوی نو بلاون نات خان نو بلاون کہ تھوڑی مہربانی سورے سورے آن کے تلاوت نات تقریر کر جایا کرو پھر اصل تو کاروبار شروع کرا دیا میں گل نہیں سمجھی سچی بولیا جی کاری ملا نات خان جڑا سویرے سویرے چکلے جا کے قرآن پڑھے تے پھر وہ اگلا کام اپنا شروع کرن وہ کنجر دا پوتر کاری ہو سی کہ اس سور دا بچہ ہو سی ملا کے نام وہ نات خان لانتی ہو سی کہ نہیں ہو سی بولو جڑا سویرے سویرے چکلے جا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى چلو برکت ہوے اینی گل نال شریعت رسول دے مطابق نات خان کافر ہو جانا ہے ملا کافر ہو جانا ہے کیوں اس نے حرام کام دے واسطے قرآن حدیث نو استعمال کیتا ہے توہین کردا ہے اس حرام نو حرام نہیں تے سمجھ دے لانتی او میں پوچھنا جیڑے کاری ملا نات خان جا کے تو ٹی وی تے ریڈیو دے صبح صبح قرآن پڑھن تے تقریر کرن تے نات ہو تے اتھو او چکلا چل جاوے ہے اچھا ہاں وہ تو بےمان گئے تھڈو مرتد ہوتے پہن بےمان پہ ہوں ایمان تو فارغ پہ ہوں ریڈیو اسٹیشن والے ٹی وی اسٹیشن والے وہ تو کافر بڑے بیٹھے لیکن اتنے ہوں دیوبندی آ جانا وہ آتا میں جانا بریل بھی آتا یار دیوبندی وہاں پر پہنچ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم رہ گئے پیچھے نہ چشتی تم کیا چاہتے ہو کہ وہ میدان صرف دیوبندیوں کو دے دیا جائے اس میدان میں بھلے ہی رہو وہ میں کنجرا میدان تو یہ لون کی میدان سے ہوئی دیوبندی ایمان والا جاوے توجہ نہیں فرمائی نا جس جگہ پہ قرآن دی توہین فحاشی اڑیانی بے غیرتی کفر دی تاہیم ہوئے اور او لانتی کم قرآن دے برابر کی قرآن تو اچھا سمجھا جاوے ریڈیو ٹی وی آرے اور جو فلمیں ڈرامے ہیں جو گانے ہیں وہ انہوں بھی سمجھ دین بار حق کو تو قرآن بھی سمجھ دین وہ اندر قرآن کا بھی حق ہے یہ بھی آوے وہ بھی آن وہ بھی تفریح ہے یہ بھی ہے ضروری وہ بھی ہے ضروری تو پھر اس کو اندر ان کا وقت ہوئے گھر پہ ان مر دو وہ ہوئے تین گھنٹے ہوئے ایک گھنٹہ اور جنا سورا کی نگاہ رکھو پہلے نمبر تو قرآن کے برابر حق قرآن بھی آمن کا حق رکھنا قرآن تو ود حق ہوئے اس گانے تے بغیرتی دا وہ تے تے جانا کفر، اتے بہنا کفر، انہوں سننا کفر، ملازمت کرنا کفر، وہ مرتد سن کافر سن، اتے کچھ لیا جائے کوئی دو بندی جائے، وہ جا ہوئے صاحب ایمان رہا ہو تو موتا کر کے آئے لتا پار کے آئے کہ کنجر دے پتر ہو ادھر قرآن تو ادھر کنجر خانہ، یہ بھی حق کے رکھنا چلن کا، وہ بھی حق رکھنا چلن کا، کہتے ہو وہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے، ایسے کفر کے نظام میں جانا جائے کم ہے انہوں نے سونا کی دسنا ہے شریف صاحب انہوں کی دس دو انہوں کی دس دو یہ ماہر نے یہاں کما سا چٹی کر بیٹھے تو سن کی دستا شریف صاحب کی دستا تو اصل یہاں کم میں چٹی کی بیٹھے میری گل نہیں سمجھ ساری بغیر چٹی ہو گئی تین دبن کی لوڑ کون یہ جی میں گل کی نا یہ دسن کی لوڑ سی ہوں کازمی فتوا دین کے بچ جاؤ میں جی گل کی کازمیا نواز سارا ٹبر مل کے سارے مفتی مل کے شوکت سیالوی مل کے جڑے جڑے ملا یہودیت دے حق چ ہیں جڑے جڑے قرآن دی بےزتی گوارا کرتے انہوں نے آخو کٹھے ہو میری ایکو گل دا توڑ چا پیش کرو میں تہاڈا مرید ہوں یہ کیوں لڑتے ہو میرے نال کیوں لڑتے ہو میں چیلنج کرنا کوئی گل دا جواب دو شوکت سیالوی آیا ہے انوار لون دجل سے دیکھ ملتے ہوں بچوں کی دوں تو پھر آخیا تازہ ترین آخ اطلاع ہے سڈا کھ عوامی دوست اکرام نقش بندی لاہور دا بیگم کوٹ آخ جلسہ سی چشتی اتے گیا خطاب تے انہیں ایک سوال کیتا چشتی آخ من شوگر ہے میں پیشاب کرا میں آخ جا کے لیٹرین وڑیا ہے پندرہ منٹ لنگ گئے بھی منٹ گزر گئے بھی منٹ تو چشتی آخ پن آخ پتا تے کرو کدھر گیا آخر اگو لبے کو نہیں ہالے تک آخ برامد ہی نہیں ہوئی کدھر کدیا چھوڑا کدھر کدھر اگے ہال تک برامد ہی نہیں ہوا میں تھا تھا تو مجھے کٹن لیا وہ برامد بھی نہیں ہوا آؤ تقریر عظمت مستفیٰ میں مستفا یہ اتنے موضوع آیا میں توجہ اتنے جنے بندے جلسہ کرایا تھے لاہور والے اتنے بیٹھا وہ کتنے ہوئے توصیف اٹھ حافظ توصیف صاحب آ جلسہ کراؤن والا سی تہاڈا گھر کتنے بیگم کوٹ کیڑی مسئلے تو جلسہ کرایا سی جامعہ غوثیہ اچھا اتے کی بنی تھی ذرا اپنی زبانی سنا کیسٹ بھی بری پی اتے جب انہیں سوال کہ میں پیشاب کرن گیا پھر واپس آیا بالکل جی میں آن کے کیسٹ بھریا کہ دوستوں میں واپس آیا اس واسطے کہ یہ نہ سمجھ کے نس گیا سی میں انہوں نے مجھ کٹ کے جا سکوں اچھا پھر اگے اس کے کولو ایک سوال کیتا جی استاد صاحب نے میں آخیا بھائی آ کتاب ہے آ میرے کول پی ضیاء اللہ قادری کا پتر حامد رحمان اکرام نقش بندی ایک دونوں سن میں آخر پتر اگا ہو کتاب تو میں آخر کی لکھا اس کتاب کا نام پڑھ وہ آتا ہے اشاعت اللمعات اس نام ہی نہیں آیا میں آخیا پتر جس جہل نہیں کتاب کا سدھا نہیں ہوتا ہے میرے نال گل کرنا آخر میں کیا نا تو ہے اشی آت اللہ چھوڑا ہوتی جمع ہے میں کیا میری توہین میں اس نال بولا میں آنا جا کسی وجہ لگا ہوں ان کر کازمی فتوا دین کے بچ جاؤ میں جڑی گل کی کازمیا نواز سارا ٹبر مل کے سارے مفتی مل کے شوکت سیالوی مل کے یہ جڑے جڑے ملا یہودیت دے حق چ ہیں جڑے جڑے قرآن دی بےزتی گوارا کرتے انہوں نے آخر آؤ کٹھے ہو میری ایکو گل دا توڑ چا پیش کرو میں تہاڈا مرید ہوں یہ کیوں لڑتے ہو میرے نال کیوں لڑتے ہو میں چیلنج کرنا کوئی گل دا جواب دیو شوکت سیالوی آیا ہے انوار لون بدل سے دیکھی ہوں بچوں کے لیے تو پھر آخیا تازہ ترین آخر اطلاع ہے ساڈا کا عوامی دوست اکرام نقش بندی لاہور دا بیگم کوٹ آخ جلسہ سی چشتی اتنے گیا خطاب تے انہیں ایک سوال کیتا چشتی آخ من شوگر ہے میں پیشاب کرا میں آخ جا کے لیٹرین وڑیا ہے پندرہ منٹ لنگ گئے بھی منٹ گزر گئے بھی منٹ تو چشتی آخ انہیں آخیا پتا تو کرو کدھر گیا آخر اگو لبے کو نہیں حالے تک آخ برامد ہی نہیں ہوئی کدھر کدی چھوڑا کدھر کدھر اگے ہال تک برامد ہی نہیں ہوا میں تھا تھا تو مجھے کٹن لیا ہوا برامد نہیں ہوا آؤ تقریر عظمت مستعفی میں مصطفیٰ یہ اتنے موضوع آیا میں توجہ ایتھے جن بندے جلسہ کرایا تھے لاہور والا ایتھے وچ بیٹھا کتنے ہوئے توصیف اٹھ حافظ توصیف صاحب آ جلسہ کراون والا سی تہاڈا گھر کتھے بیگم کوٹ کیڑی مسجد تو جلسہ کرایا سی جامعہ غوثیہ اچھا اتنے کی بنی سی ذرا اپنی زبانی سنا کیسٹ بھی بھری پی اتے جب انہیں سوال کہ میں پیشاب کرن گیا پھر واپس آیا بالکل جی میں آن کے کیسٹ بھریا کہ دوستوں میں واپس آیا اس واسطے کہ یہ نہ سمجھ کہ نس گیا سی میں انہوں نے مجھ کچھ کے جا سکوں اچھا پھر اگے اس دے کولوں ایک سوال کیتا ہے جی استاد صاحب نے میں آخیا بھائی آ کتاب ہے آ میرے کول پی ضیاء اللہ قادری کا پتر حامد رحمان اکرام نقش بندی ادو میں سن میں کہ پتر اگا ہو کتاب تو میں کہ کی لکھا ہے اس کتاب کا نام پڑھ وہ آتا ہے اشاعت اللمعات اس میں نام ہی نہیں آیا میں آخیا پتر جس جہل میں کتاب بچا نہیں ہوتا ہے میرے نال گل کرنا آخر میں کہو نا تے ہے اشیاء اللہ تے چھوڑا ان دی جمع ہے میں کہو میری توہین ہے میں اس نال بولا میں نو انا جا کے سب اڈے نو لگا توجہ ہے میں اس دجال نو انا دجال کذاب ہر سنی سنائی گل تنا چل پیا کر چشتی نسن والا انہاں کول جدو تسا ٹولا رل کے آئے تھے تھانوں میں نسایا گھر باقی چوہے کول میں نس جانا سی لے میں سوال کیتی جانا نا انوار العلوم والیاں او خط کڈی فتوا کر فتوا گئی ویکو انہوں نے انوار العلوم دا فتوا پوچھا گیا ٹی وی دیکھنا جائز ہے یا نہیں حضرت فتوا لکھے ہر مکتب فکر کے علماء ٹی وی پر قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں جس سے سامعین مستفید ہوتے ہیں عدم جواز کی صورت میں اس بھلائی اور کار خیر سے محروم ہونا پڑے گا ہر مکتب فکر یعنی دیوبندی وچ آن شیعہ وچ آن بریلوی وچ آن مرزائی وچ آن ہر مکتب فکر کے علماء آتے ہیں قوم ان کی باتیں سن کر مستفید ہوتے ہیں لہذا ہر ایک کی تقریر ٹی وی تے سننی چاہیے پڑھیا نا آلہ حضرت بریلوی فرماندے نے جیڑا بد مذہباں مرتداں بےمانوں عالم سمجھ کے اس کی تقریر سننا جائز سمجھتا ہے وہ ایمان تو اٹھا رہے ہیں اللہ اچھا ہوں میں تھوڑے تے سوال کرنا دسو اے دسو سنگیو توجہ اگر کسے کوئی بندہ کسے تے ڈیرے تے جاوے مہمان ہوئے وہ ڈیرے دار اگوں پانچ سات کھانے ون سونے رنگ دے رکھ کے ایک پلیٹ ٹٹی دی رکھ دے کوئی بندے دا پتر مہمان اتے بیٹھے گا جیڑا کوئی ماسا بھی زمین رکھنے والا ہوگا نا انہیں آخنا تو ایڈا کتے دا پتر ہے ایڈی بےزتی ہے نال ٹٹی رکھ چی میں بیٹھ پی تیرے ڈیرے تے ہی بیٹھ تو جیڑا ہوا نا ٹیچ ہے دیت دیت انہیں آخنا اصل ادھر ویختے ہی نہیں سمجھ نہیں لگی گل ایک پلیٹ نال کھانے گی ہوں جہا اسے نے ضمیر آیا وہ تو آخے گا میں ادھر جاگا ہی نہیں اتے بیٹھ گا ہی نہیں جہا یہاں واگ ہونا نا ٹیچ انہیں آخنا اصا ادھر ویختے ہی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ میں اگلے دن ایک گل اٹھائیے تمہیں سناوا نو گل بالکل نکوڑ گل میں کہ نام را دو ایک وہ گل اگے سنا تھوڑا میں کہ کاریا آؤ باللہ میں نے شیطان رجیم پڑھنا ٹی وی اوپر میں پڑھ پڑی نہیں اعوذ باللہ کہ نہیں تو میں کہا اوتری دا اعوذ باللہ پڑھی بیٹھا حال وچ بیٹھا شیطاناں دے سارے تو پیا یا اللہ شیطاناں تو تیری پناہ لینا تے مڑ بیٹھا کالے واسطے وہ تے گھاری شیطاناں دا توجہ نہیں فرمائی اے میرے کملی والے آقا سرکار لیلت التحریر وہ رات جتھے سرکار آرام فرمایا رستے دے اندر ایک وادی وچ تے سرکار دے کول صحابہ دے کول نیندر آ گئی تے نماز صبح دی رہ گئی کجو نماز صبح دی رہ گئی میرے آقا نامدار حضرت بلال نے مقرر فرمایا تو پھانے پوچھا بلال اٹھاؤں گے انہوں نے عرض کی حضور جس رب نے تمہاری آنکھ لگائی ہے میری وہ لوا چھوڑی نہیں اڑ سکے سرکار نے یہ رات کی تھی نبی پاک سرکار نے شریعت دے مطلب بنانے سن کہ قضا نماز کیویں پڑھنی ہے کیویں وہ سارے اللہ تعالی حضور دی رکھ لوا دیتی علی نبی نے صحابہ نے سوا چھڑیا ہوں جب سویرے دی نماز ہو گئی قضا نبی پاک نے فرمایا اٹھو اس وادی وچوں نکلو اگلی وادی اچ قضا کران گے اتھے شیطان رہندا ہے شیطان رن دے تو جتھے ساری کفر بے غیرتی شیطانیت ہوے شیطان دا ہوے سیدھا گھر اوتھے رہن والے لانتی ملا دے ہلا نہیں ہوندی نبی نماز نہیں پڑھی تو قرآن کھڑا پڑھ کیا میرے آقا نہیں فرما سکتے اتے نماز پڑھنے شیطان جی نماز قضا جی نماز قضا ہو گئی ہے تو شیطان اتے رہندا ہے تے رہے پیا اساں تے نماز پڑھنی ہے شیطان دی عبادت تھوڑی کرنی ہے لیکن آقا انعامدار نے دسیا جتھے شیطانی کام ہون اتھے جایا جو بھی نہ اتھے رہا جو بھی نہ وکھرے ہو میرے امتیو نبی نماز نہیں پڑھی ملا تقریر کھڑا کر دے مفتی غلام مصطفی برتوی رضوی نہیں برتوی رضوی نہیں رضوی ہوتا تو شریعت رسول کے خلاف فتوا ہی ہوتی ہے پیچھے لگ کے انہوں نے جا مفتیا تو چٹی کی بیٹھا ہے چشتی دی آلے کالی کالی آلے سوال کیتا ہی سارا ٹبر وال کے اگر اس گل دا توڑ پیش کر دین میرے نک وڈو کیما کر کے کتے اگے پھٹ دے جے میں قسم ذات تے کر کے انا جے قبضہ قدرت میری جان ہے گل کرن والی انہاں نو توجہ میں ہن اگلی گل جڑی سناونی سی تانوں اے تے سنانا ملاد مناوے جڑا اونوں اندرے آ شکر چھوڑے اندنے مگر میرا کور ملاد مناونا ایمان دی دلیل نہیں عشق دی کتھے ہونی توجہ تواڈی حکومت ریڈیو پاکستان سکول ٹیویاں والے ملاد حضور دا منا دین گے نہیں بولو چھٹی کر دین گے نہیں ہیں ملاد تے چھٹی کر دی حکومت گے نہیں کیا آنکھیں گا وہ عاشق میں آنکھیں گا مومن میں ہاں کیوں اگر ملاد حضور دا کر دی تو کیا کرسمس دے چھٹی نہیں کر دی کرے سمے سے چوہے آدھا دن کفر دا دن جس دن او آدھے نے خدا دے گھر حضرت عیسیٰ جمعے حضرت عیسیٰ خدا دے پتر انہی ماں اس نبی والدہ محترمہ خدا دے گھر والی ہے اس دن خوشی بکر دن کہ رب دے گھر جمعے رب دے پتر جمعے ایمان نہ دسو کفر ہویا یا نہیں لیکن حکومت چھٹی کر دی ہے کہ نہیں بولو بولو بولو بسنت میلے تے چھٹی ہو دی ہے کہ نہیں بسنت ہندواں دا کرسمس چوہیاں دا میلاد مسلماناں دا جڑے تیناں نو برابر سمجھن اے کتے دے پتر مسلمان کہ نہیں میں اگلے دن راول پنڈی ضلع بولیا راول پنڈی ضلع تحصیل کلر فائدہ اتنے بابا بیٹھا سی اٹھ کے آندا ہے او مولانا صاحب یہ گلا سی یار ساڈے پیو دادیا بھی نہ سنیا جیڑی تو سر سنائی جانا رات میں بولیا منڈی یزمان او بہلپور تو پرا جان دو سو ہائے ہائے میں گلا کر ایویں تقریر گھنٹہ ایک میں کیتی ایک بندہ اٹھ کھلوتا ہے وہ کرتا دھرتا تھی اتوں کا اٹھ کھلوتا ہے آندہ لوگو مولانا صاحب نو اتنا چیر نہیں اتر دینا ممبر تو جنہ چیر ساڈے نال وعدہ نہ کرے ہر سال میں آواں گا توجہ ہے قسم خدا دی پھر دو بندے مجمع چ اٹھیں اٹھ کے آ میرا منہ چومے کہن لگے ہوئے اساں تے ساری زندگی گم ہو برباد کر بیٹھے ہیں ساڈے نال بنیا کی سانو کی سنایا ہے اچھا تے جڑے اتھے دو نمبر ملاں سن ہن دین پرست ایتھے بیٹھے نے دین نو حق سمجھ دے بیٹھے نال بیٹھے سن دے بیٹھے ٹھڑ دے بیٹھے او لنگتی جو سن جڑے رنگ پھر کسی دے دل شوق کا سیالوی دا بوت سی کسی دے دل کسی تاہول قادری دا بوت سی کوئی نہ کوئی بوت دے پوجا کرنا رہا سی او جناب ملنا کرک دے جان عوام دا مجمع لگا رہے ہیں تو جیرے اتھے حق سنے لے وہ بولی سن وہ ٹھر دے رہے انہاں کھوا زندگی انہاں کھوا زندگی ہو بھی زندگی ہو اے مولوی بھی دو طرح میں ہوتے ہیں ایک دنیا پرست ایک دین پرست ہاں دنیا پرست ملا شیطان تو لب دن ہے اور دین پرست جو ہے اے اللہ تعالیٰ نے پسند بھی ہے کہ محبوب کا غلام بھی ہے ہاں سارے انہوں ایک چھری تھلے نہ رکھ لیا جی توجہ نہیں فرمائی نے سنو ایک گل کرن لگا میں موضوع لانا تحر القادری دے خلاف او جڑا تمن خان بندا چوہدری انہاں دا تحر القادری ہے جا بولتا ہے بولنے نہیں دیتا سارا او نے انگریزی جھوٹے کھاگل میں مصطفیٰ سرکار دے دین مبارک کو دیا گلا سکھیا بلنگا تو میں اس سے لاسا ہوں تو اونج بولدا وی پھرنا میں تو پھر کس ٹون دے کول جاؤں تے جاندی ہاں وی پیاں گلاں تے اونوں آکھی ہن اپنے پیر رلا کے تے میں دعاب کڈیا سمجھ نہیں لگی میں گل کیڑی کرن لگا تھا تینے مناندن تینے تاہر و قاضی بھی ملاد مناؤ دے وڈا ملاد عالمی ملاد کانفرنس ملار پاکستان لاہور مناؤ دے تو کرسمس بھی مناؤ دے جی اب دے ہی کاکا ہوئے ایو نہیں لنڈی دہڑی یارا اچھا جی صفحہ نمبر اٹھاٹھ اٹھاٹھ ہے نہیں تریٹھ کنہ اگر کیا جی عیسائی پادریاں نو آکھیا سو مسجد اپنی اچھ دعوت کر کے وفد بلا کے انہاں نو آکھیا کرو عبادت اپنے تلے لکھا گیا جا اے انہاں دی اپنی تاریخ ہے اس اپنی تاریخ تصویری تاریخ پیش کیتی اپنی اے تھلے کی ہے آپ بیٹھا ہے پادریوں کے مسیح پادریوں کے ساتھ ملاقات کے دوران اے اوے آج لطیفہ سنیا جو حضرت جی تھوڑی جی تکلیف کرو ذرا اٹھو اینڈ وچ سپیکر سپیکر اٹھو اٹھو تو آ جاؤ کچھ نہیں ہون لگا ساری گل تے میرے تے ہونی اکیلی کہا کرسمس کی تقریب میں ایس ایم ظفر مولانا زبیر احمد ظہیر گورنر پنجاب خالد مقبول اور بشپ آف لاہور الیگزینڈر جان کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے تو زبیر احمد ظہیر پتا کون ہے غیر مکلف صحابی اہل حدیث جنوان دے لو او جنوان دا داکہ دے دربار تے چادر نہ چڑھایا جے شرک ہو جاتی او عیسائیاں دا کیک پیا کٹ دے اچھا داتا دربار دے نال جنگ تے مسٹر تاہو قادری رل کے سارے تے کیک پیا کٹ دے ہن کفر دا تہوار وی مناون وچ شریک ہون میلاد وی مناون ہاں میں پوچھنا انہاں دا مذہب کی ہے چھتی او میرے مولا کفر ویکھوئے تاں تے میں نہیں وکھایا لے بار سفید ہوتے مرکزی سیکٹریٹ میں بشپ اینڈ ریو فرانسس کے ساتھ کرسمس کیک کاٹنے سے پہلے امن کی شمع روشن کر رہے ہیں امن کی شمع کیا مطلب ہو کہ سارے ایک پہ اثر مسلمان جہاد دگر نہیں کر دے کیونکہ جہاد امن کے خلاف ہے لہذا امن کی شمع روشن کرو وجڑا مصطفیٰ دے جہاد نو امن دے خلاف سمجھ کے تے کٹھے امن دے شمع روشن کرے اے عالمی میلاد منا کے کسے کتے اللہ دی نگاہ وچ بے غیرت دی نگاہ وچ آج تک رسول تے بڑھ سکلے اسلام دی نگاہ وچ مومن نہیں اللہ رسالت تحقیر اسلام دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار دا اس فتنیاں دے جگ دے رب ایمان محفوظ فرما دے گلاں بتھوریاں سن جڑیاں کیتیاں وعدو نے باقی کیسٹاں پولیو دے قطرے پھر اے بیان ہویا پیا ہے تے پولیو دے قطریاں دے بارے پیا آئے نے او سلمان صاحب اٹھے نظر آ پولیو دے قطرے والے آئے سن تساں مڑ کے آکھیا تو انہاں کیا آکھیا آخری گل سن لو بڑی ضروری جے کیا کیا ہونا وہ شاید میرے یہ مجمع موجود ہی ہون کے وعدہ کر گئے ہیں ضرور آتوں اچھا وہ وعدہ کر گئے ہیں چشتی دے جلسے چاہوں گے پولی آلے تھے آئے بیٹھے نو پولی آلے آئے نو اچھا سا قطرے نہیں پلائے انہوں نے کہ بیٹھے جو ساتھ پہنچ گئی ہے کسرانی کو انہوں نے کہ تو آپ پنج میں نہیں میں دا اور نمہ نمہ دا جیسا ہی کرے مت کوئی وادو گال کر دے اچھا میں کہ میری وادو کوئی گال کہیں میرا ایک سوال ہے تے جواب دے جا میں قطرے پی لینا انہاں کہ دسا میں کہ سگریٹ دی ڈبی تے میں کہے کہ سگریٹ ایک پاسو کینسر لیندی ہے تے دل دی بیماریاں دا باعث ہے تے حکومت ٹیکس گیندی ہے ایک پاسو دل دی بیماریاں تے کینسر لیندی ہے فیکٹریاں ٹیکس گیندن ایک پاسو قطرے پی لینے کہیں بیمار نہ پڑ جائے پولیو دے قطرے دے حق کے بیان دیتے کتے دا پوتر لانتی لادی زندہ باد سلیمان مریم صاحب زندہ باد حرام دے لکھ کے انہیں آخر پوری ٹیم آ سی تیرے کو جواب دینا تھی میں کہتے کو قسم رب بولی سر جی اگر ٹیم نے گھنے تو بڑا لان دیے انہیں آخر کھیل گیا تھا میں کہ اگر میں قرآن چاہ کے تو ان کو کافر ٹیم کو قرار دینی تو میرے کو حرام دا کے اللہ تعالیٰ دے فضل نال وہ چشتی دے سامنے کتے کی ہونا چشتی جنہوں بولی سکھا دی تھی ان دے سامنے لاجواب نہیں بس وہ آپ نے اور آج آئے نہیں پولیو والے آئے نہیں آئے دا مطلب کورن نہ پلایا جے نہیں تو برباد ہو سو بال مر جاسن تے ختم کسے کام دے ناراض ہیں اللہم صل علی سیدنا نماز دا وقت ہو گیا اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم یا رب فرما ہدایت دے زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی دین دشمنان اسلام تربا فرما دین حق دا مول بالا فرما ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخشی صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ علی شیروان میں عورتوں کی محفل میلاد کا پروگرام ہوا جس میں اختتام پر پیر سید قمر عباس شاہ جو کہ تاثیر جانیہ ٹھٹھا ساد کے بعد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں کو دعا کے لیے لایا گیا پیر صاحب نے چند مسائل بیان کیے اور بعد میں دعا فرمائی رات کا وقت تھا لائٹ بند کر دی گئی قرآن سنو وہ اچھا یہ دلی شام چل دی بتی پول دا مسئلہ پوچھا کھلن ہے عورتوں نے محفل ملاد نہ کرنا حرام عورت دی آواز اسلام وچ منع ہے باہر جاوے باہر عورت دا نغمہ جائز نہیں عورت دا نغمہ جائز نہیں عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی اس سید شرح محمدی نو قتل کیتا ہے اے سید کرا شرح محمدی نو قتل کیتا ہے اس دا فرد بندا ہے توبہ کرے توبہ کرے تو مناظرہ سے تیار ہے میرے نال سید آ جاندی کر آخ میں ملازمہ کی کر لیا سارے اگے انہیں سارے فرق اگر کسی سال کی ملازمہ کر لیا اج 12 سال ہو گئے سارے کو لینڈ مسیح کی بتی پولتے مخت چڑ رہی بچے پڑھ رہے 12 سال ہو گئے میں لا کے کسی میں تیرے سامنے کھڑا لنگر شریف صاحب میں مسئلہ دسنا یہ جرم نہیں بنتا بتی بھاوے ساری پیر استعمال کر جائے نا ہاں جی جیڑی حکومت استعمال کر دی بتی وہ نہ جائے جہے وہ عیاشی تے لاؤں وہ حرام ہے قوم دا حق کے بال جی تھپڑ سے جو اگر وہ بال سکول پڑھتے پین یا تنظیم پڑھتے پین تو پھر تو حرام ہے بتی بھاوے وہ تو بھاوے پیسہ ہو بھاوے کوئی ہوگا وہ تو دیڑا جائز نہیں لیکن میں گل پیا کرنا کہ جیڑا کام اس شاہ کیتا ہے اس سے توبہ پڑھ لے اس اپنے نانے رسول پاک اگر سید ہے تو اپنے نانے پاک دے روح تکلیف دیتے ہیں پر قبلہ پہل کا یہ گھر پتا کہڑا ہے اندر ایک انٹرویو میرے کو پہ انٹرویو ہاں جی یہ بچیاں بھی تو دیوانے ہی وہ سارے نوا وقت اخبار نئے وقت دا فیملی میگزین نہیں ہوگا اس انٹرویو ہے وہ پھر یہ رن بٹھائی بیٹھا نال بٹھائی بیٹھا ہاں جی ٹبر شروع تو کہہ رکھا نال بٹھا کے اگوں بیٹھے کنجر یہ اخبار والے آ پیا آ ٹبر کا ٹبر بیٹھا جو پورا ہاں یہ کیوں نہ اسلام تو کی چڑ اچھالے جا گھر ہی نہیں ہوئے اچھا پھر وہ کی پہ پوچھ لے کی سناوا جا تھوڑی جی گل سوال مبارک کیے کھڑے نے فیملی میگزین ٹی نبی پر کیا اچھا لگتا ہے؟ رب راہ دے مقابلے ویکھو منن والے کوئی دلے نے پکے پہلے ویکھو سوال کی ہو رہا ہے فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے؟ تھوڑا سا کھیل بلتی ہوں اور ٹی وی پر بھی دیکھ لیتے ہیں فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے؟ بچوں کے پروگرام اور کارٹون اچھے لگتے ہیں بلے بلے بلے اگے سنو گے فیملی میگزین بھائی آپ کی ہاں فیملی میگزین لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ چھوٹے بھائی سے بیٹی کا نہیں فیملی میگزین بھائی آپ کی پٹائی تو نہیں کرتا جب موقع مل جائے تو کرتا ہے کہ ڈبا ادب گھرانا ہے کہ ڈا بلا گھرانا ہے اگے سنو گے ہم چاند رات کو شاپنگ کے لیے نہیں جاتے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں شاپنگ کرنے جانے بازار چنہیں آپ ہی آخر پارلیمنٹ اتنے بنیا کو جو بھی رن شاپنگ کرنے جان بازار حالانکہ مسلمان بھی عورت کبھی بازار میں جا سکتی مسلمان بھی عورت تو بازار تو سمجھ نہیں جائی اچھا پھر سنو پھر ایس پاس وہ میرے ربا وہ میرے سنائے سنائے فیملی میگزین پڑھائی کے علاوہ کیا مشاغل ہے؟ آج کل تو کرکٹ کھیلتا ہوں بہلال کم ہے